Nörtit leikkii. Tuommoinen yötiäinen keskenään on tosi lystikeskenä. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaistiisi ja ihmististui koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Puhujain kulma on palannut taas pieneltä tauoltaan, koska Pörni halusi pitää äidinpäivän vapaata, vaikka ei edes ole äiti. Kaikkea sitä kuullaankin. Ja mitäpä käykään sitten, kun puhujain kulma palaa. Pörni ei ole vieläkään paikalla. Mitä tämä tämmönen peli on? Kysyn vain minä. Sellaisia rintamakarkuripetturityyppejä, kun semmoisia ihan niin kuin internet ei suvaitse. Siis minulle se on ihan okei, mutta internet ei suvaitse. Vai mitä sanoo Erkka? Internet ei välitä. Internet ei välitä, okei. No se on sitä maailman kuuluisa net neutralitya. Okei, no se on kyllä. Internet ei ota kantaa. Mutta eikö se Jenkeissä ole käytännössä jo tuhottu koko net neutrality, joten eikö siellä sitten internet välitä? No voidaan ottaa Jenkeistä mallia, jos välttämättä halutaan. En mä halua ottaa mallia, mä vaan ajattelin, että kun siellä internet välittää, niin välittääkö se myös meidän asioista. Ainakin se kovasti vaikuttaa siltä, koska kaikki, aina kun siellä siirretään systeemejä paskamaisen suuntaan, niin kyllä se vaikuttaa sitten täälläkin, koska internet on globaali. Mun mielestä internet on täysin lokaali. Okei. Okay. No niin. Puhuttiin tästä, kun meitä on vain kaksi, niin nyt meidän täytyy olla periaatteessa eri mieltä ihan kaikesta, niin me ollaan hyvässä alussa. Paitsi minä olen eri mieltä, mun mielestä me voitaisiin olla sovusta jostakin asiassa. Niin. No kieltämättä se olisi... Ei väästäisi tuosta sopua. Se olisi aika tykkiasia siinä mielessä, että tota, no, jos tehtäisiin silleen, että mä luen uutisen ja sanoisin siihen joku kommentti, ja sun ainoa kommentti siihen olisi, että olen täysin samaa mieltä, ja sitten mentäisiin eteenpäin, niin saattaa olla, että mä en tiedä, tykkäisikö ihmiset siitä, että ilmaisua tiivistettäisiin noin paljon. Jotkut pitää pitkistä ohjelmista, jotkut pitää lyhyistä ohjelmista. Mutta se ei pidä minusta. Se nimittäin kirjoittaa tuolla puhujankulma.com-sivuilla palautteena, että en ole vielä koko jaksoa ehtinyt kuuntelemaan, puhuu siis edellisestä jaksosta, mutta oli pakko kommentoida tuota virustorjuntakeskustelua. Liityn Erkan puolelle ja aion ehdottomasti kokeilla tuota pilvimallia. Minulla kun on parikin tuollaista vanhaa Pentium 2-läppäriä, jossa ajelen joko Windows 2000 tai XP:tä. Maksullista virustorjuntaa en aio hankkia ja ilmaisversiot ovat olleet järjestään niin raskaita, että olen suosiolla jättänyt virustorjunnan pois. Vasta uusin Core 2 Duo-läppäri jaksaa noita torjuntoja edes jollain lailla pyörittää, mutta ehtipä sekin olla ilman torjuntaa melkein vuoden, joten kyllä tuollaiselle kevyelle vaihtoehdolle on ehdottomasti tilausta. Jei. Sanotaan, että okei, jos se on oikeasti kevyempi, niin sitten mä voin hyvinkin nähdä, että sillä on tuommoista käyttöä, mutta tota noin, koska ei ole vielä nähty tai kuultu minkäänlaisia vertailuja, ainakaan minä en ole nähnyt, saattaa niitä jossain ollakin, niin mä en automaattisesti lähtisi edes olettamaan sitä, että se välttämättä on mitenkään kevyempi, että koska eikö siinäkin ollut se, että se prosessointi kuitenkin tehdään paikalla, se vaan hakee ne tietokannat pilvestä eikä varastoi niitä sillä paikallisella koneella. Saattaa olla, että mä oon ihan väärässä, koska mua ei kiinnostanut niin paljon. Joo, sitten oli tullut uutisvinkkiä Teemulta liittyen tähän EU:n Telecoms Package äänestykseen. Missä se on? Se tuli palautteeseen. palaute@puhujankulma.com. Aa, siitä on ollut jo jonkun verran, jonkun kerran olen meinannut nostaa sitä asiaa tänne frameille, mutta kun dokumenttilla ei ollut niin pitkään, mä en vielä päässyt loppuun asti, ja ne ennätti jo sitä äänestää, ja ne ennätti kumota sen, eli rauha maassa. Mutta palataan asiaan, kunhan sitä. Minä en ole samaa mieltä, nyt pitää nousta barrikaadeille. Joo, noustaan vaan. Jos ei muuta, niin siellä näkee paremmin. Kyllä, mutta seuraamme asiaa, mutta minä en ainakaan vielä, sitä on hyviä tulkintoja ollut, mutta minä en ole vielä yhtään sellaista tulkintaa oikein löytänyt, mikä olisi kuulostunut sille, selventänyt asiaa tarpeeksi minulle. Se oli, eli minä en osaa edes nyt referoida, että mistä siinä oikeasti oli edes kysymys siinä laissa tai direktiivissä, koska se oli jo semmoinen, että sen toteutuminen olisi rikkonut niin monta lakia jo tullessaan, että eihän se nyt olisi voinutkaan ottaa käyttöön. Mutta. No, koska se on ollut mikään näistä. Mutta niin nimenomaan. Tuohon... Palaamme asiaan heti kun minä ymmärrän asiasta yhtään enemmän. Tehdään niin, ja sitten kun mä olen kuullut asiasta yhtään mitään. Seelle täytyy vielä sanoa tuosta, että itselläni vielä se tuosta pilvi... virustorjunta-asiasta, että mulla ei ole koskaan ollut Windows 2000 tai XP-kone, että mun edellinen Windows-kone oli Windows 98-kone. Sitten mä käytin Linuxia ja OS10 pelkästään pitkän aikaa, ja seuraavat Windows-koneet, mitä mulla on ollut Vista-koneita, että siinä mielessä mä en ole myöskään paras henkilö vertailemaan pilveä ja noita versioita Windowsista. Mutta sama aihetta sitten Cosmo, vai oliko sulla vielä jotain? Ei, minusta pilvi on hienoa. No niin, varmasti. Cosmo taas on huomattavasti järkevämpi ihminen, sillä hän kysyy minulta. No ei välttämättä, mutta hän kysyy, suositelkaaspas te oi gurut, Henrik, kysymysmerkki. Windows 7 uusin RC-toimivaa palomuuri kautta virussuoja softaa. Ja tässä oikeastaan päästään siihen, että siis... Mäkään en ole, siis... Minäpä tiedän. Periaatteelliselta lähtökohdalta minä en suostu myöskään ostamaan kaupallista virussoftaa, koska minä en aio maksaa siitä, että jokin asia korjataan, minkä pitäisi toimia jo alun perinkin. Mä oon käyttänyt vaan noita ilmaisia. Mun täytyy sanoa, että mä en ole tosiaan käyttänyt ton vuosimallin koneella koskaan, niin mä en ole huomannut niistä koskaan mitään vaikutusta noihin suoritustehoisiin. Itse käytän, siis palomuurina mä käytän sitä Windows 7 omaa palomuuria, ja se on osoitettu, että se on ihan riittävä. Toi jonkun verran, oliko se joku kuluttajajulkaisu testasi näitä kaupallisia ja ilmaisia virustorjuntajuttuja, niin siis parhaimmista löytyy ilmaiselta puolelta. Joo. Mutta sitten siinä esimerkiksi tämä Aviran antivir, joka ilmeisesti kai toimii myös Seiskassakin, jos en ihan väärin muista. Kyllä, voin olla väärässä. Ja mutta tietenkin niissä tulee aina sen, itse on antiviria käyttänyt aika monella koneella, mutta musta sen päivitys on äärimmäisen epävakaa ja huono. Joo, se on ärsyttävä. Siksi mä tykkään vaikka maksaakin siitä softasta, jos se toimii niin, että mun ei tarvitse ikinä välittää sitä näin sen jälkeen. Silloin se on rahan määrä. Mä oon käyttänyt... Mutta idiotti varma palomuuri, joka ei päästä yhtään pöpöä läpi, tai yhtään hakkeria läpi. Tää on aika halpa ratkaisu. Ottakaa Ethernet-piuha koneesta ja Ethernet-piuha sitten tuolta modemista kautta seinästä, ja pankaa, kiinnittäkää ne molemmat päät banaaniin. Takaan, ettei yksikään hakkeri tuu sitä. Se on kieltämättä hyvä. Mulla oli myös pitkään tämä, että mulla oli, ja mun edelleenkin kaikki järjestelmät on tuplabuuttaavia, että elikkä silloin kun mä buuttaan Windowsiin, niin mä nappasin Ethernet-piuhan kylmästi irti. Windowsi laimena internettiin, ja mä hoidin sillä sen. Sitten mä laitoin sen piuhan kiinni silloin, kun mä buuttaisin Linuxiin. Nykyisin en ole enää niin puristi näissä asioissa, ja jo senkin takia, että Vistan ja Seiskan myötä on asiat, ja etenkin sen jälkeen, kun Internet Explorer 6 ei ole ollut se maailman ainoa selain, niin minä käytän, olen käyttänyt kaikissa koneissa, myös uusimmassa RC:ssä, missä se toimii varsin hyvin, olen käyttänyt AVG-nimistä ilmais. Siitä on maksullinen versiokin, mutta mä käytän sitä ilmaisversiota, ja siis se ei, mä en ole ainakaan huomannut siinä minkäänlaista kolausta suoritustehoon, ja se, siitä päätelen, että se kone toimii vielä hyvin, niin mä oletan, että se on ihan perustoimiva, että sitä... Sitä käytän itse, mutta mä en ole tehnyt mitään valtaisia vertailuja ja en ole kokeillut tota noin valtavia määriä näitä, että siinä mielessä en voi semmoista todella asiaa tuntevaa suositusta tehdä kokemuksen yes. perusteella. Kyllä. Kalatalous Jussi. Sä haluat selkeästi mennä eteenpäin. Minä haluan, mä oon kuullut tuon jutun jo. Kalatalous Jussi valittaa, kun menee röntgeniin sairaalaan, niin saa CD-romin, jossa on kuvan katselu ohjelmakuvien katselemiseen. Eli siis ilmeisesti nyt röntgenkuvien katselemisen. Mutta ohjelma on pelkästään Windows yhteen sopiva. Totta kai, raakakuvat ovat taas jossain oudossa muodossa, joita ei saa OS X:llä suoraan helposti auki. Minä en ole koskaan saanut. En, tosin sitä kyllä, kun viimeksi on tainnut käydä röntgenissä, niin sitä on kyllä on jo varmaan 7 vuotta aikaa, mutta tuota... Mä kävin 1,5 vuotta sitten, enkä minäkään saanut. Tämä käytiin viimeisen Kubertäänin perillisten jakson lopussa. Kalatalous Jussi otti tämän puheeksi ja rupesi siitä sanomaan. Ja siinä me saatiin sitten, tai oikeastaan hän sai, mutta hieman minun verbaalisella ehdotuksella, niin sai sen auki sitten lopulta iPhotossa. Mutta tämä kovasti näppärä ja hieno preview-ohjelma ei niitä osannut avata ollenkaan. Mitä muuta se oli sitten? Siinä ei, siis mä en tiedä, mä kysyin, että näkyykö siinä mitään päätettä, mutta noin 20 hän ystävällisesti kaikki tiedoston päätteet piilottaa, niin se oli, ne näkyy vaan semmoisina blankkoina Command sivuina. Ja I, niin se kertoo sitten, että mikä se on. Niin kyllä me katsottiinkin, tai en mä muista se... No, Kalatalous Jussi sai ne kuitenkin auki iPhotolla sitten. Mutta ne oli, ai röntgen. Joo, mutta ne oli ne fileet oli vielä, ne ei ollut ihan päällimmäisenä siinä näkyvissä, ne piti kaivaa jostain kansioiden takaa, että ei kauhean käyttäjäystävällinen ratkaisu. Ja mä veikkaan, että mikä Windows-ohjelma siinä olikaan niiden katseluun, niin se on varmaan jokin aivan karsee ohjelma, joka vielä kaiken päällisiksi varmaan kaappaisi kaikki tiedostoassosiaatiot itselleen ja pakottaisi käyttämään sitä, että siinä mielessä saattaa olla, että Kalatalous Jussi selvisi säikähdyksellä, vaikka vähän täytyy kaivaa niitä kuvia. Sulla on auki. Hyvin tommonen skeptinen suhtautuminen tämmöisiin sairaalantamiin. Minä taas puolestaan olen ihan vakuuttunut, että siitä se, kun sen olisi asentanut sen kuvan katseluohjelman, niin se olisi parantanut koneen tehoja ja poistanut nälähädän. Okei. Siitä emme koskaan saa tietää, koska Kalatalous Jussilla ei ollut Windowsia. Sitä emme saa tietää, mutta epäilemättä Erkka on oikeassa. Ha! Siitä sait! Oliko meillä Galluppia? Galluppia, kyllä, olin juuri menossa siihen. Gallupissa kysyttiin, että käytätkö sinä Twitteriä? Ja sillä ei tarkoitettu Erkkaa, vaan sillä tarkoitettiin kutakin vastaajaa erikseen. Ja mä olin itse asiassa vähän yllättynyt. 56% Suomen kansasta sanoi, että he eivät käytä Twitteriä. Ja mä olin siitä yllättynyt, että itsekin olen sitä mieltä, että Jaiku ja Kaiku on palveluina parempia, mutta itse mä olen ajautunut yhä enemmän ja enemmän Twitteriin ihan sen takia, että siellä on ihmiset. Joo, onko sillä? Sillä on sellaisia ihmisiä, jotka puhuu yksinään, että mä en tiedä siitä. Siis, no, sanotaan, kenkäs. Että mulla on ihan eri ihmiset Kaikussa kavereina kuin mulla on Twitterissä. On jotakin päällekkäisyyksiäkin, mutta suurimmaksi osaksi siis ne on ihan eri ihmiset, että ne on kansainvälisiä tuttuja, ne, jotka on Twitterissä. Mutta toi on, ei mun mielestä mitenkään yllättävää. Siis se, musta jännä silleen, että nyt oli jossakin... ollut suomalaisessakin mediassa ollut, että joo, nyt kaikki on Twitterissä. Ja kun siis siinä, että siinä ei ole suomenkielistä lokalisointia, siis se käyttöliittymä, jos yrität niin kuin huonolla englannilla käyttää sitä, niin eihän se tule helvettiäkään. Mutta siinä mielessä niin jotkut sanovat, Twitter on uusi Facebook. Näin. No siis sillä, että no, annapa se äitille Twitterin, näin sanoo, että niin kuin ymmärtääkö se siitä kertalaakilla, että mistä on kysymys. Niin. Aika harva kertalaakilla ymmärtää Facebookistakaan. Joo, mutta siis silleen, että niinku se... Ja kuka niin... nyt on internetissä, jos ei osaa englantia? No, sit, minä en osaa sanaakaan englantia. Aijaa, no okei, no sitten voi syyttää vaan itseään, jos ei hommat syy. Ja täytyy käyttää jotain kaikuja. Minulla on semmoinen, mä käännän kaiken sen Googlen sen käännöspalvelun läpi. No se on tosi hyvä. No. 20% Suomen kansasta on sanonut, että tunnuksen olen luonut, mutta enpä oikeastaan. 16% sanoo, että kyllä, käytän Twitteriä. Ja 8% taas kysyy, että mikä helkkari on Twitter. Se on se, tiedättekö se on se podcast-verkosto, jota Liola Port vetää. Siellä on kaikenlaisia hauskoja podcasteja. Mutta mennään uutisiin, niin päästään, tämähän oli vasta tällaista lämmittelykinastelua tähän asti, nyt päästään oikeasti asioihin. HP nimittäin kutsuu viallisia akkuja takaisin. Viallisia akkuja on myyty HP:n Pavilion Compact Presario HP ja HP Compact nimillä myydyissä kannettavissa sekä irtotavarana verkkokaupassa. Suomen akkuja on kulkeutunut joitain satoja, joten jos olet ostanut kuvaukseen sopivan HP:n kannettavan tai akun 2007 elokuun tai vuoden 2008 maaliskuun välisenä aikana, niin käy tarkistamassa, onko akkusi ongelmakamaa. Linkki löytyy ohjelman merkinnöistä tähän tarkastamiseen. Minä olen eri mieltä. Tai voidaan me sanoa se linkki tälleen näin. bertapekkaristo.hporcenter.com / Heikki Bertta Pekka Risto / Tämmöistä. Kuluttajaystävällisiä. Joo. Pitäisikö hommata ihan piruuttaen vaikka GoDaddyltä joku paskaakku.com domain ja pistää se uudelleen ohjaamaan tonne? Niin. Se on käsittämätöntä, että minkä takia yritykset ei tee enemmän sellaista, tai edes jotain niin kuin yksinkertaista ja selkeätä, jotain selkeätä niin kuin aladomainia, niin kuin vaikka batteryrecall.hp.com. Itse asiassa siinä taitaa ollakin, mutta se ohjaa tonne noin. Niin. Okei. Okay. Mitä kautta mä alun perin menin sinne, niin se, mä enää näe, mikä se olisi osoite. Okay. Mä nyt tarkistan varmuuden vuoksi, että ei paska-akku ole joku oikea sivu, niin ei ole. Noin. Eiku hetkinen, mä unohdin laittaa pisteen. Joo, niin. Ei ole. Ei ole mitään. No niin, hyvä. Käykähän tsekkaan akkunne, niin ei vahingossa räjähdä ja ette kuole. Mulla on Acer-akku, se ei räjähdä koskaan. Siinä oli aasin silta tartu siihen. Menkää tarkistamaan akkumme, jotta se ei räjähdä ja ette kuole. Mutta Google kuoli! Google kuoli reiluksi tunniksi. Epäonnistunut päivitys Googlen järjestelmissä johti siihen, ettei kaikkien operaattorien järjestelmät löytäneet Googlen palvelimia. Lisäksi liikennettä alettiin reitittämään Aasian kautta, mikä ruuhkautti palvelut ja esti yhtiön arvion mukaan 14% käyttäjistä pääsemästä palveluihin. Se on aika monta miljoonaa ihmistä, mutta... Joo, mutta mun mielestä toi 14% on hyvin optimistinen luku. Keskustelin ihmisten kanssa ja mitä se oli, niin kuin... 70% ihmisistä niin kuin ympäri maailmaa, jotka käyttää kaiken maailman operaattoreita, niin 70% ihmisistä oli ihan hukassa, että mitä helkkaria on menossa. Joo, koska se Jenkkilässä niin AT&T ja tiesi vaikka monta muutakin oli, joilla oli ilmeisesti ongelmia, eli niin kuin toi 14 on todella optimistinen. Puhumattakaan, että jos se lähtee reitittämään Aasian kautta ja sitten siitä kaikki, jotka matkalla on, niin jumittaa. Mutta itse asiassa en itse huomannut, enkä nyt kauheena. Siinähän lukee beta. Ei Googlessa lue, että beta. On, siinä lukee. Se on. Mutta mä huomasin sen. Mä olin itse asiassa hyvin aktiivisesti, olin juurikin käyttämässä. Se on tosiaan, että kun kaikki meni haku, meni YouTube, meni Blogspot, meni tai Blogger, meni Feedburner, meni Google Analytics, meni niin kuin ihan kaikki, niin se on uskomattoman paljon, kun sitä tajuaa, että niin kuin kuinka monet palvelut oikeasti siitä on kiinni. Onko toi paha? Onhan se paha. Ajattelin, siis... Tässä on, tästä... Jos voi tunnin päivässä, tunnin viikossa joutuisi tekemään jotain muuta kuin olemaan koneella, niin enemmän. Joo, mutta pitäisi olla noin, kun semmoinen googleton perjantaina, niin iskisi aina kytkimen tuota kiinni sieltä. Joo, siinä mielessä. Mä oon ihan samaa mieltä siinä. Ja mäkään en ole semmoinen, mä en ole todellakaan niin kuin ympärivuorokauden netissä itsekään. Mulla on selkeästi aikoja päivästä, jolloin mä en ole tavoitettavissa mitään kautta ja mä en käy missään. Mutta siis se on yrityksille, se on, ajattele, on paljon yrityksiä, jotka niin kuin, joiden toiminta perustuu noihin Google AdSense-mainoksiin. Kun Henri koenut yhtäkkiä niin kuin sympatiseeraamaan yrityksiä? Ei, mä en rupea sympatiseeraamaan yrityksiä. Mulla on huomattavasti jalompi pointti tässä. Siinä on siis se, että no, siinä on yrityksetkin kärsii siitä. On laskettu, että se on niin kuin tarkoittaa, joissakin tapauksissa saattaa tarkoittaa sekunnissa satojen tuhansien dollarien menetyksiä, joskin noi tuollaiset nyt on aina vähän epämääräisiä noi. Noi kuvat tuollaiset. Mutta sitten yksi, mikä oli musta kaikkein pöyristyttävin juttu, ja joka, tämä ei mene sinänsä Googlen piikkiin, tämä menee sen nettipankin piikkiin. Joku amerikkalainen valitti, että se ei pääse nettipankkiinsa sisään, koska se sivu jää jumittamaan Google Analyticsia. Ja se on niinku, se on todella paskaa koodaamista, jos niinku sivu ei aukea. Google Analytics on, se on yllättävää, jos monesti kun katsoo, kun joku saitti jää niin kuin läkäämään, kun sinne yrittää mennä sisälle, niin jos on jotenkin se status bar selaimesta aktivoituna, eli se alapalkki, mikä näyttää, että mistä haetaan ja mitä haetaan, niin tosi usein Google Analytics on se, joka vie sinne eniten aikaa. Mä en tiedä, mitenköhän ne, onkohan Chromeissa yhtään otettu enemmän huomioon Mä en tiedä, se on siis, mutta siis mun pointti, mikä tässä on, on se, että itsekään, mä siis on vähän varovainen aina Googlen kanssa, ja itsekin on puhumassa aina, jos musta tuntuu, että ne menee liian pitkälle, esimerkiksi jättää huomiota näitä yksityisyyskysymyksiä ja muita, mutta siis ylipäänsä, vaikka siis Googlehan tekee loistavia palveluita, niin tässä huomataan taas se, kuinka vaarallista on se, jos liian iso osa mitään systeemiä luottaa yhteen palveluntarjoajaan, koska vaikka tässäkään nyt oli kyse tunnista ja okei, siinä mielessä, ja on muitakin hakukoneita. Ja muakin kyllä siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että tämä ei taidakaan olla mun päässä tämä vika, kun mikään Googlen homma ei toimi, mutta kaikki muut hommat toimii, mä siirryin Yahoon hakukoneeseen, joskin mä oon sitten puhunut paljon ihmisten kanssa, jotka ei edes tiennyt, että on olemassa muitakin hakukoneita kuin Google, niin niille se vaikuttaa vielä enemmän, mutta se on tosiaan se, että sitten kun se haku tulee, niin siellä on hirveästi linkkejä sivuihin, joita sitten vasta kun katsoo, niin tajuu, että hetken, että eihän mä tonnekaan voi mennä, kun toikin on Googlen alla, ja en mä tonnekaan voi mennä, kun toi on Googlen alla, niin siinä mielessä tuntuu, että niinku puolet internetistä on maassa, ja nyt tosiaan kyseessä oli vain tunti, mutta mitä jos se sitten on pitempi aika, niin sen takia mä en koskaan suosittele luottamaan liikaa yhteen tarjoajaan, vaikka se olisi suurin piirtein äiti Teresan ihmisystävällinen internetpalvelu. Äiti Teresa ei ole kauhean ihmisystävällinen. Meinaatko? Joo, siis sehän aikalaiskertomukset hänestä, niin nehän, niistähän käy ilmi, että se on aika tämmöinen, aika kolho M. Aijaa, no. Semmoinen ei mikään kauhean, siis humaani semmoisella niinku, semmoisella niinku lähimmäisen rakkauden tavalla, niinku, mitä niinku vanha testamentti on, eli hengessä, että kuka vitsaa säästää lastaan vihaa, mutta okay. No, se nostaa vaan minun pisteitä äiti Teresalta minun silmissäni. Ei vanhan testamentin takia, vaan sitä, että ihmisille pitää olla tyly, se on oikein. Mutta onko Wolfram Alpha sinulle tyly? Wolfram Alpha nimittäin heräsi eloon, jos Google otti ja kuoli. Wolfram Alpha on siis perjantaina julkaistu uusi hakupalvelu. Se ei tarjoa linkkejä sivustoille, vaan se pyrkii summaamaan hakusanaan liittyvän tiedon suoraan tulokseen. Mä huomaan, että sä oot kirjoittanut uusiksi melkein kaikki mun esittelytekstit, ja tällä kertaa ne oli semmoisia vähän paatoksellisia. Älä! Nämä on parempia. Mulla tosiaan ei ollut kauhean hyvä viikko näin. Itse asiassa on kaikista huonoin aika niin kuin mun juontaa tätä ohjelmaa, koska mun päässä jumittaa koko ajan aivan totaalisesti, ja sen huomaa justiinsa, kun mä yritän ytimekkäästi ilmaista jotain jossain. Mutta niin joo, Wolfram Alpha, mä kokeilin sitä muutaman kerran, ja siis onhan se kiva tuolla sen niin kuin trivia-homma, jos on niin kuin selkeästi numeraalista, mutta se, niin kuin se logiikka on niin kaukana kaikista muista hakukoneista, että sen kanssa kyllä pitäisi viettää jonkun verran aikaa ennen kuin sitä oikeasti voi sanoa. Toi on niin kuin, siis toi laskennallisuus on siinä vähän se ilmeisesti se juttu, että ei se niin kuin, ei tosta niin kuin mitään No niin, nyt se Wolfram Alpha jumitti Firefoxin. Mutta ei se, ilmeisesti toi on niinku ihan täysin erilaiseen käyttöön. Tuossa tosiaan hauska nähdä semmoisia niinku, siis power use -esimerkkejä. Että... Siellähän on niitä screencasteja, mitä ne on tehnyt, joissa ne ilmeisesti just haluaa. Mä en niitä kattonut kovin. No niin. Mäkään vielä kattonut niitä. Mä yritin katsoa niitä tästä päivällä, mutta se jumitti se sivu niin pahasti, ja ne ei avannut, että ilmeisesti kiinnostus on kova. Siis, tästä on käsittämätöntä mun mielestä se, että siis melkein kaikki niin kuin teknologiamediassa on... Kuuluuko sinne asti? Nyt oliko kone huutaa Hoosiannaan tällä sivulla? Ei kuulu tänne asti. Tuuletin huutaa ihan sinisen. No semmoista se on, kun käyttää Mäkkiä. Mutta siis teknologiamedia on julistanut, että tästä tulee Googlen tappaja. Ja ne itse on aina sanonut, että ei, tämä pointti on ihan eri kuin Googlella, että älkää sanoko niin, mutta ei, tämä on se uusi Google-tappaja. Ja kyseessä ei todellakaan ole mikään uusi Google-tappaja, vaan tämä on ihan eri käyttötarkoituksiin. Että täältä saa paljon statistiikkatietoa, sellaista niin kuin numeerista faktaa, tämä tuo todella tehokkaasti, mutta sitten tämä ei varsinaisesti, jos niin kuin oikeasti haluaa jotain tietoa, niin kuin konkreettista tietoa, joka ei ole ilmaistavissa numeroilla, niin siihen mä oon huomannut, että tämä on huomattavasti heikompi kuin mikään muu. Joo, tämä oli ihan silleen mielenkiintoinen, että jos jotakin hakee jotakin vaikka kaupunkia, niin se nostaa sieltä esiin kaikkea siihen liittyviä juttuja, mutta... Väestön ja... Ei, Jeesus, mulla on tämä kiehahti ihan täysin tämä kone, että... Wolfram tappoi koneeni. No me ei olla oltu tarpeeksi ärtyisiä, niin kone kiehauttaa sitten puolestaan. Onpas kyllä mielenkiintoinen. Toinen Googlen tappaja julkaistiin, nimittäin Windows 7 Release Candidate. Käyttöjärjestelmän monopolistin uusin monoliitti tarjotaan ilmaiseksi käytännössä rajattomaan jakeluun vuoden lisenssillä, mutta itse latausprojekti tehtiinkin sitä mahdottoman vaikeaksi. Ja siis minähän olen ollut suurikin Windows 7 innostuja jo pitemmän aikaa ollut. Ja olin sitten niin innoissani tästä release candidateista, että päätin, että tässä huushollissa ei enää Vistaa nähdä, vaan nyt mentiin Windows 7, koska vuoden ilmainen lisenssi on varsin hyvä diili, ja jo beta oli täysin käyttökelpoinen, niin kuin jopa tuotantokäyttöön, niin release candidate on sitä myöskin. Mutta siis se oli uskomaton 6 tunnin show, että mä sain ensimmäisenkään Windows 7 asennettua. Ei sen takia, että se asennus olisi ollut pitkä tai vaikea. Itse asiassa se asennus on häkellyttävän nopea. Se asentuu nopeammin kuin Linux, niin kuin Ubuntu. Kyllähän näitä on sitten näitä pikkulinuksia, jotka taatusti asentuu nopeammin. Mutta siis se on aivan uskomattoman vaikeaksi tehty se latausprojekti. Että se täytyy hakea Microsoftin TechNet-sivustoilta. Okei. Mutta se käyttää jonkinlaista Download Manager-järjestelmää, joka on vain Internet Explorerissa. Toisin sanoen, sä tarvit Internet Explorerin Windows 7 hakemiseen. Ja se on niinku helkkari järkevä idea, niinku, että sillähän tavalla saakin tutustutettua paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei Windows 7, Windowsia normaalisti käytä, vaikka Mac-käyttäjiä tai Linux-käyttäjiä tai muita. Se on helkkari hyvä markkinointikekka tämä, että voitaisamme tarjota tämä helposti ihmiselle, jotka haluaa tutustua Windowsiin, että jos tämä on jotain, jota ne haluaisi ruveta käyttämään taas. Mutta ei. Kuinka monta... No, niin. No, siis... Ei varmaan kauheena löydy semmoisia, jotka ei ole. No, mutta on niitä kuitenkin. Siis, ikinä tutustunut Vistaan, tai eikö siis tuo Windows sinne? No, tutustunut, mutta siis esimerkiksi... No, sulla varmaan on Windows-kone. Ei ole enää. No niin, ja jos sä olisit halunnut kokeilla Windows... Mä oon tutustunut vaikka... jo, mä en halua enää. No niin, mutta siis jos olisit henkilö, joka haluaisi, niin siis ylipäätänsä se, että se ei edes ilmoita se sivu, että sorry, tähän tarvii Internet Explorer 7, se vaan jää jumittamaan yhteen kohtaan. Onko tämä nyt oikeasti niin kuin silleen jotenkin hämmentävää, että... Tämä näiden latausmetodin on ollut sama viimeiset X10 vuotta, että IE:llä haetaan tai sitten haetaan ollenkaan. No, on tietenkin, että mä oon ihan samaa mieltä, mutta toisaalta sitten se, että jos niinku joku noita Windows etenkin noita release-kandideitteja ja näin, niin sitten, että ne haluaa ajailla vaan niitä niille, joilla on jo Windows. No, se musta ihan ylipäätään hienoa, että ne jakelee näitä näin paljon. On, joo, se on, siitä täytyy antaa pisteet, mutta no, surullinen tarina ei pääty tähän. Minulla on siis läppäri, jossa oli Windows 7 beta-versio, ja ajattelin, että näppärää, minä lataan sen sitten tällä, kun en voi Mac-koneella sitä ladata, ja jotain oli mennyt vialle Windows 7 beta-asennuksessa, niin en tiedä missä kohtaa, mutta se pysyi pystyssä tasan 5 sekuntia ja kaatui joka kerta boottaamisen jälkeen. Meni siis blue screeniin ja käynnisti itsensä uudestaan, joka se on pieni tahra Windows 7 kiltävässä panssarissa, joskaan en tiedä mistä se johtuu. Näin mä sain asennettua siihen toisen käyttöjärjestelmä, mä asensin siihen itse asiassa Fedoran ihan vaan nähdäkseni, että kai siihen vielä voi asentaa. Ja tein kaikki muistichekit ja muut, että siellä oli vaan nyt jotain mennyt, en tiedä mitä. Mutta okei, mä en voinut sillä tehdä. No mä raahasin sitten mun pöytäkoneen, jossa on Windows Vista. Raahasin sen tänne studiolle, koska täällä on nopea netti ja ajattelin, että täällä mä pystyn sen nopeasti lataamaan. Ja Windows Vistapa sanoi, että hei, et sä saa käyttää enää tätä Windows 7, sun täytyy käyttää, tai mä oon varmaan itse jossain vaiheessa päivittänyt sen Windows, tai siis Internet Explorer 8. Ja Windows Explorer 8 sitten, se taas ei tukenutkaan jostain syystä JavaScriptia, Flashia, yhtään mitään. No Flashin pystyy asentamaan helposti, mutta jostain syystä mä en tiedä mikä se oli, että JavaScriptia se ei tukenut ennen kuin mä käytin 20 minuuttia siihen, että mä siellä valikoissa tutkin niitä internet-asetuksia ja yksitellen klikkasin jostain valikosta, että missä yhteyksissä sitä saa käyttää sitä JavaScriptia. Okei, sinänsä hyvää tietoturvaa, että ei aja liikaa skriptejä käyttäjän tietämättä, mutta jotain rajaa nyt siinä. Ja sitten lopulta, kun mä olin niin kuin 7 kertaa yrittänyt sillä päästä, niin, ja Windows, tai siis Internet Explorer 7, se ei anna mennä takaisin. Se sanoo, että ei tätä voi asentaa, kun sulla on jo Internet Explorer 8, että ootko sä nyt vähän idiootti. Ja lopulta mä sain ne sen verran, että se vaivoin suostui käyttämään sitä TechNetia ja rupesi lataamaan sitä tiedostoa. Ja sen jälkeen, no, sit täytyy myöntää, se oli äärimmäisen sujuvaa ja vikkelä, ja se on toiminut oikein hyvin, mutta varoitan, että jos olette pelaajia, niin älkää heittäkö Vistalla vielä vesilintua, koska mulla on ollut, no, mä oon kokeillut siinä tasan 2 peliä, koska mä en ole suuri pelaaja, mä vaan joskus tykkään jotain rentouttavaa peliä vähän pelata silloin tällöin. Mä oon 2 kokeillut ja molemmat toimii niin kuin periaatteessa hyvin, mutta kuitenkin aika epämääräisesti, että mikä on outoa, koska kaikkien ajuria ja muiden pitäisi toimia ihan yksi yhteen, että en tiedä missä kohtaa se on, mutta siinä mielessä varovaisuutta. Mutta tämän takia nostin sen pois lyhyistä, jos sitä mietit. Mutta Erkkaa ei kiinnosta. Kiinnostaako Erkkaa se, että karmainen koala vetää pilveä? Tämä kiinnostaa ihan kivasti. Ubuntu Linuxin taustalla oleva Canonical-yhtiö valmistelee Ubuntu One-verkkopalvelua, jonka ideana on tuoda pilvipohjaiset synkronisointi- ja yhteistyötyöskentelytoiminnot Ubuntuun. Ensimmäisiä käyttövalmiita versioita voidaan odottaa markkinoille lokakuussa Ubuntu 9.10 eli Karmic Koalan mukana. Minua taas ei kiinnosta tämä tippu aika. Tämä on niinku, siis se, että niinku, olisi niinku suoraan käyttöjärjestelmän tasolle, työpöytätasolle, niin siis synkronointi useitten koneiden kesken verkon yli ja sitten tämmöiset kollaboraatiotoiminnot näin, niin tämähän on, mä en tiedä, tämmöisiähän saa jollakin Irtosoftilla ilmeisesti niin kuin johonkin Windowsiin ja Maciin, mutta ja Linuxinkin, mutta sille, että se olisi sinne ihan suoraan käyttistasolla tuettua, niin se kuulostaa ihan hyvältä. Tietenkin onhan vähän vastaavan tyyppistä, hän pystyy tekemään lähiverkossa, mutta tämän pohjana olisi ihan tämmöinen. Onhan Mac-käyttäjillä Mobile Me. Se on niinku, joo. Se on semmoinen henkkotason, että tässä ilmeisesti lähdettiin enemmän myös semmoiseen hakemaan semmoista vähän niin kuin ihmisten välille. Tosin kyllä tämän, niin kuin tämä perusidea niin vaikuttaa ihan mobiilimiltä, mutta eli siinä, oliko se, ymmärsinkö oikein, että siinä mietit, että siinä olisi 2 gigaa storagea löytyy niin kuin, vakiona käyttäjille. Onko se siinä 10 ja se maksaa sitten 10? Joo, se 10 oli se laajennettu. Jos niinku halusi enemmän, niin se oli vaan helvetin kallista. Se oli niinku 10 gigaa ja 10 taalaa kuussa. Joo, 2 gigaa saa ilmaiseksi ja sitten 10 gigaa maksaa $10 kuussa. Se on niinku sille kuulostaa siis tosi kalliilta. No on se halvempaa kuin Mobile Me. Eikä. Se on paljon kalliimpaa kuin Mobile Me. Mitäs Mobile Meissä saa? Se on paljon kuin 100 vuodessa. Onko se, muistaakseni, onko se tipahtanut, onko se 79 € nykyisin? Voin olla väärässä, 79 tai 99, onko se 20 gigaa plus, siinä tulee sitten kaikkea muutakin. Eli tämä tekisi niin kuin 120 taalaa vuodessa 10 gigalle kuukausivalautuksella. Ei mikään minusta niin kuin kauhean hyvä diili. Mutta tässä kyllä kieltämättä on, että siis se on nyt vasta niin kuin tämmöisiä suunnitelmia, että todennäköisesti se käytännössä tipahtaa se hinta. Mutta sinällään siihen ei kannata tarttua. Tämä on, siis on ihan oikeastaan ensimmäinen kerta, kun niinku Linuxin vaikuttaa niinku millään tavalla niinku mielenkiintoiselta omissa silmissä. Että, jos käyttäjistasolle tämmöinen tulee helposti saataville, niin itse tykkään hirveästi tämmöisistä synkkauspalveluista. Sugar-synkkiä käytän Macin ja Windowsin välillä, plus sitten puhelimien välillä. Niin. Mä yritän tarkistaa, että Mobile Mein minun hinnoittelua, mutta hyvin Apple-maiseen tyyliin, kun menee tänne Mobile Me-sivustolle. Täällä ei ole mitään tietoa mistään. Ja täällä ei olisi linkkiä, mistä voisi saada lisää tietoa. Eikö se Apple? Mobile Me. Perkele, Samperi. Steve Jobs. Mä en tiedä, onko se, se on jotakin 79 vai 99 sillä välillä, mutta se oli ihan tolkuttoman hidas. Mä oon silloin ainakin viime syksynä, kun sitä kokeilin. Mutta toi. Tosin, mutta tämä vaikuttaa sille ihan, tämä voisi olla semmoinen syy, minkä takia esimerkiksi, tai tämä voisi olla siis semmoinen driveri, millä niin kuin, tämmöiset Ubuntu-pohjaiset miniläppärit niin voisi olla ihan oikeasti fiksuja systeemejä. Eli tavallaan se. No nyt sä suututat kaikki Macistit, eikö siis Linuxistit, koska mun mielestä, siis minä henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että ei miniläppäriä millään muulla kuin Linuxilla on järkevää käyttää. Niin, että siis niin kuin mun mielestä tällä hetkellä ne miniläppärit nyt on päässyt jotain kokeilemaan näin, niin ne Linuxit on ihan tuupaa, vistat on liian raskaita, XP:t, jos niihin laittaa muistia, niin sitten niillä tekee jotain. Mutta siis se, että jos se, niin kun se kone tulee semmoisena, että siinä on 2 gigaa niin kuin verkkovarastointitilaa ja tavallaan optio siihen, että kaikki synkkautuu sille sun muille koneille. Eli tavallaan sä teet jotakin koneella, otat sen miniläppärin mukaan vai lähdet liitään, niin se sitten synkkailee verkon kautta sinne. Ihan, onhan näitä siis, varmasti on semmoisia, joilla saa jo nytten tehtyä tämän, mutta siis se, että se viedään niin kuin lähemmäs sitä, niin kuin sitä käyttäjien ydintoimintoa, niin kannatan. Plussi tuosta, no, että jos ne saa oikeasti 10 myytyä kuussa laajennettua palvelua, niin saavat vähän pätäkkää kehitykseen. Mobile Me, vihdoin, siis mä olen koko tämän ajan tutkinut näitä sivuja ja etsinyt eri paikoista. Vihdoin sain juuri tässä kohtaa tämän informaation. Mobile Me maksaa 79 € vuodessa ja siitä saa 20 gigaa tilaa. Mikä on sekin aika helkkarin vähän. Joo. Nää googletin Mobile Me Price näin, niin sain sen hakukesti 0,26 sekuntia. Johan me todettiin, että Googlea ei pidä käyttää. Karmainen koala. Joo, ja siis minä lähetän sinne hatun, punaisen hatun. Minä en tässä tapauksessa, minä en suhtaudu niin vihamielisesti pilvipalveluihin, koska tämä ei ole mikään semmoinen täysin ylihypetetty keinotekoinen Ubuntu-verkossa tyyppinen idea, vaan tämä on vain synkronisointi, niin ok. Sallitaan, mutta varokaa menemästä liikaa siihen suuntaan. Ylihypetetystä puhutaan näin, niin miten olisi mobiili-TV? No siinä on hyvä ylihypetyksen aihe. Yle ja Nokia elvyttävät kuollutta miestä, sanoo Erkka, ja se sanoi, että mulla oli jotenkin asenteellisia mun otsikot. Yle avaa lisää sisältöä mobiili-TVn tarjontaan. Nokia tarjoaa puhelimiin mobiili-TVn katselun mahdollistavia lisälaitteita. Mitä helkkar, mikä juttu toi on Ylellä, kun siis Ylellä on ollut jotenkin toi nyt, se on ilmeisesti joku Jungnerin lempilapsi tämä mobiili-TV, koska siis siellä aina kun puhutaan, että kun Yle on nyt uusien medioiden edelläkävijöitä ja haluaa siirtyä verkkoon palveluissa ja tarjota laajemmin palveluita ihmisille internetin yli, niin siellä tulee aina hyppää yksi Mikael Jungner, joka huutaa mobiili-TV, mobiili-TV, mobiili-TV, ja sitten mennään sillä ja kaikki muu saa odottaa. Mikä juttu siis, onko Ylen idea todellakin uudesta ja jotenkin hienosta verkkopalvelusta idea, joka todettiin täysin kuolleena syntyneeksi 10 vuotta sitten. Miten sana, en tiedä, mutta sinällään musta Yleltä varmaan löytyy semmoista sisältöä, kun sehän ongelma on se, että siellä ei ollut mitään sisältöä. Tosi ei ollut kyllä niitä laitteitakaan näin, mutta se, että Yleltä saattaisi löytyä semmoista sisältöä, millä sitä nyt niin kuin pääsee edes testaamaan. Että Nelonenhan siitä vetäytyi jo, kun oli niin vähän näitä katsojia tai vähän sisältöäkin, että niillähän oli vaikeuksia näiden oikeuksien kanssa. Mutta ihan, tämä on kyllä semmoinen, mistä ihan ekana voisi vetää töpsilin seinästä. Että toi mua kanssa vähän hämmentää, että Nokia tekee noita, niillä on joku tämmöinen Nokian SU-33W vasta lisälaite, jolla pystyy sitten saadaan johonkin näin N- ja E-sarjan kännyköihin sen mobiili-TV laitettua. Siis no helppo, voi olla, että joku ihminen varmaan löytyy, että jonka mielestä tämä on niinku ihan tämmöistä vähän niinku minidiski silleen, niinku, että veikkaan Hiskiboita. Hiskiboi on aina innoissaan, jos saa mitä tahansa tehdä kännykällä, niin joo. Terveisiä vaan, en millään pahalla. En tiedä, voiko tästä oikeastaan sanoa mitään. Siis, varmaan että tässä se, niin meidän alkuturmistuksessa tuli aika hyvin jo tämä esille, että on ihan meidän mielestä kammottava idea. Että jos nyt niin kun, ei sanota mitään negatiivista, sanotaan tästä jotakin hyvin rakentavaa ja silleen positiivista, niin mitä sanoisit? En minä tiedä, siis Tässä liittyy mobiili ja tähän liittyy TV, ja mulla ei ole mitään positiivista sanottavana kummastakaan. Ja sitten jos ne pistetään yhteen, niin sä oletat, että mä löydän jotain positiivista niitä yhdessä. Se, mikä mua jäi mietityttää, että mitä nämä lisälaitteet tekee, koska vastaanotin. No mutta siis sitähän se on vielä typerämpi systeemi, koska jos jollain tasolla siinä olisi edes järkeä, niin olisi, että ne olisi sellaisia striimejä, joita voisi katsoa jollain softalla puhelimesta semmoisenaan 3G-yhteyden yli. Mikä siis onhan sitä niitäkin, mutta siis tämä on niinku tavallaan mutta tää on niinku ihan TV-signaalia. Siis tämä on niinku sinällään tämä on vähän tekin hölmö, että siis tuon 3G:llä on parempi peitto. Ja mä en tiedä sitä edelleenkään, että onko ne oikeasti vielä sitä mieltä, että niinku ihmiset rupeaisi maksamaan. Et se oli pitkään se catch, että miksi mobiili-TV:tä vetään siihen omaan standardiin, niin paitsi se, että siitä saadaan kevyempää, niin sitä signaalista tai sitä ylipäätään sitä lähettämisestä, niin myös se, että siitä mahdollisesti niin kuin ihmiset voisi maksaakin. Mutta no, mä keksin yhden positiivisen asian. Luultavasti tätä käytetään myös esimerkkinä siinä, että minkä takia mediamaksu pitäisi olla semmoinen kuin mitä sitä on ehdotettu, ja se on niin idioottimainen syy, että luultavasti se vie sen mukana. Lasketaanko se positiiviseksi? Mä en luule, että kukaan ei vakavalla naamalla tämän kanssa mediamaksusta puhu, mutta kuule. Vakavalla naamalla puhutaan niin häkellyttävistä asioista noissa piireissä. Että sanotaan, että tämä on hassua. Tämä, niin kuin, jotenkin minä kuvittelin jo, että tämä leikki olisi jo loppunut, joten positiivisena minä voin sanoa, että hyvä, että hatun nosto, että katsovat pelin loppuun asti. Minä täytän sen hatun taas paskalla. Ja mitä tulee Nokiaan ja kuolleisiin ideoihin, niin Nokia lopettaa OviSharein kehityksen. Mikä helkkari on OviShare? Siis se oli se entinen Twango, joka on niinku semmoinen... Mikä helkkari on Twango? Siellä voi jakaa kuvia ja videoita ja... No jee. Tuota, olikohan jopa ihan tiedostojakin. Mä oon ollut hirveän negatiivinen näistä ovipalveluista, mutta mä oon ollut vaan niin kuin lähinnä negatiivinen sen takia, että mä oikeasti olisin halunnut nähdä, että ne kukoistaa, mutta se ei näytä oikein toteutumaan. Mä en tiedä, mikähän niillä on ollut tavoite. Että mikä niitä, niin kun ylipäätään kun Nokia lähti tänne palvelumarkkinalle, niin että mikä niillä oli se tavoite saa sitä irti. Että kun Flickerin haastaminen on aika hankalaa, että semmoisia vähän vastaavan tyyppisiä on niinku semmoisia aika marginaalipalveluja, missä on niinku aktiiviset yleiset ja joku pikkutoimija saa siitä sen verran rahaa, että ne pystyy sen kehitystyön ja hostaamisen kaistat maksamaan. Se, että niinku joku Nokia-tyyppinen lähtee ostaa 100 miljoonalla sen Twangon, niin tavallaan se, että mitä sen niinku sen kokoinen organisaatio odottaa siitä takaisin, niin on varmaan niin kuin, se on edelleen niin kuin se mitä niin kuin noin isot pelaajat niin kuin tarvitsee tavallaan sitä käyttäjämääriä, niin se on vähän niin kuin epärealistista, että tämän tyyppiset toimii paremmin jossakin pienellä. Että, tai sitten jos mennään niin kuin videosysteemeihin, niin sitten joku YouTube on taas sitten sen puolestaan toisen suuntaan, että se on niin kuin niin iso, että se vaatii semmoisen niin kuin ihan erityyppisen ansaintalogiikan, että sitä on niin kuin järkeä pitää pystyssä. Että. Mutta harmi. Tietenkin ei tämä tarkoita sitä käsittääkseni, että ei se OviShare mene kiinni, sitä ei vaan enää kehitetä, mutta olemme varmaan nähneet jo tarpeeksi monta esimerkkiä, mitä tapahtuu, tarkoittaa, jos jotakin ei enää kehitetä. Minulla on Nokian puhelin, josta pidän oikein paljon, mutta mä en ole koskaan käyttänyt yhtä ainutta Nokian palvelua, että mun siis Nokia ei ole koskaan tehnyt mitään kiinnostavaa palveluillaan. Mun mielestä tuon ovi oli ihan yhtä kuolleena syntynyt kuin kaikki muutkin. Että. No lähti siihen ehkä vähän silleen, siis siinä mielessä Yahoo on tehnyt aika ihan hyvin, että jos ajattelee, Google on onnistunut siinä, että ne ostaa niinku palveluja ja ne sitten siihen saman brändin alle työntää. Tosin kun niillä on se, että niillä on se kaikki palvelut jotenkin niin hemmetin askeettisia, niin kuin doksit ja muut, että se niin kuin jopa toimii. Mutta sitten Yahoolla on se, että ne esimerkiksi kun ne on Flickeria ja Deliciousia ja kaikkea näitä hankkinut, niin ne on niin kuin pitänyt niin kuin selvästi erillään. Mm. Että niin kuin Flickr on oma brändinsä ja niin edelleen. Että tavallaan se, mikä mun mielestä niin kuin Nokian kämminäissä on ollut, että ne hankkii näitä palveluja ja sitten ne luo jonkun tämmöisen semmoisen niin kuin ovi-käsitteen, joka niin kuin yrittää olla niin kuin liikaa kaikkea. Että tavallaan se ei enää niin kuin se, että mitä se brändi tarkoittaa, niin se ei niin kuin enää niin kuin sille kuluttajalle sano yhtään mitään. Että niin kuin ovipalveluun sisältyy niin kuin karttapalveluja, kuvajakopalveluja, tiedostojakelupalveluja, kontaktitallennuksia. Siis periaatteessa kaikkea, niin kuin, siis se, okay, se, niin kuin, se ihan hyvä pihvi siinä on, että siis kaikki, mitä siellä on, ne liittyy siihen kännykkään. Mutta mä en, niin kuin, kun monissa tutkimuksissa, niin kuin, mitä niin kuin älypuhelimien käyttäjistä on niin kuin tehty, niin siis tavallaan se, että ne ei kukaan käytä niitä kaikkia palveluja. Eli tavallaan siis, että kun ihminen hahmottaa sen oman puhelimensa, niin se hahmottaa sen niin kuin huomattavasti pienempänä toiminnallisuus nippuna, mitä niin kuin esimerkiksi niin kuin vaikka se puhelimen valmistaja itse hahmottaa sen. Et se oli niin kuin yksi sellainen, mikä nyt niin kuin hämäsi tuossa ovipalvelussa ihan sikana, että se tarjosi liikaa, että niin kuin sellainen ihminen, joka halusi kaipas vaan sitä yhtä juttua. Niin se on muuten erittäin hyvä pointti. Ja olen itsekin yrittänyt sanoa sitä eri tavoilla aika pitkänkin aikaa, mutta en ole saanut sitä noin ytimekkäästi ilmastua, että se on ihan totta, siis mä oon hyvin pitkälti Yahoo-linjalla tässä, että pitää asiat, niin kuin vaikka ne olisi saman jutun alla, niin pitää ne kuitenkin siinä mielessä erillisenä, että jos tota noin, esimerkiksi se, että ja, jos on Flickriin menossa, niin sinnehän täytyy luoda Yahoo-tunnukset, mutta kaiken muu voi jättää niinku huomiota, että semmoinen on tosi ikävää, että jos, niinku, jos mä haluaisin käyttää esimerkiksi Flickriä, niin sitten ne pakko syöttäisi mulle tavallaan, että no sitten sinun pitää käyttää Yahoo-mailia ja sitten sinun pitää käyttää Deliciousia ja sitten sinun pitää käyttää tätä ja tätä, ja se on näissä vähän se ongelma, että joku ovikin on justiinsa se, että musta tuntuu, että se on ihan niinku liikaa, että saattaa olla, että mulla kiinnostaisi joku yksi aspekti, niin sit se kuitenkin pakottaa niinku samalla liittymään 70 muuhun. Niin, vaikka se ei sekään mitään, mutta tavallaan siinä, se, niin kuin se, siinä oven käyttöliittymässä niin kuin se sivusto, niin siinähän niin kuin esitetään silleen graafisena välilehtinä, että tavallaan okei, nyt tässä on niin kuin, että nyt olet täällä ja katsot, tässä on nyt niin kuin näitä ikoneita, näin, että tämä nyt kuvastaa kaikkea mitä. Että pikkusen samaan tyyliin kuin Googlella tulee sinne ylälaitaan, mutta niin kuin Google tekee sen niin minimalistisesti, että se ei niin kuin samalla tavalla, niin kuin se ei, ne muut toiminnallisuudet ei puske naamalle. Mutta tavallaan sitten, kun sitten menee niin kuin sillä ovipalvelussa, menee niin kuin jonkin tietyn tyypin, tai tietyn tyyppi, vaikka nyt menee niin kuin, karttajutut ja sitten vaikka niin kuin valokuvajutut. Ne on kuitenkin, ne on käyttäjille, mulle ne tarkoittaa ihan kahta täysin eri asiaa. Mutta sitten, kun sitten on lähdetty nipoamaan niitä yhteen, niin tavallaan se, kun yrittää luoda niin kuin käyttölogiikkaa ja tavallaan semmoista niin kuin ulkoasua, joka niin kuin olisi yhtenäinen, niin ei se toimi niin. Että just esimerkiksi, just joku Yahoon tapa se, että sitten jos tehdään Flickr, niin Flickr otettiin tämmöisenä ja tämmöinen niin kuin muoto toimii kuvapalvelussa tosi hyvin, pidetään se. Sitten joku Delicious toimii tosi hyvin näin, ei yritetäkään tehdä sitten niin kuin keskenään samannäköisiä. Että, että toi. Täytyy myöntää, että mä en ole oveen tutustunut, että edes sen verran, että mä olisin käynyt siellä nettisivuilla, että siinä mielessä... Sillä varauksella sanon kaikki kommenttini tähän. Mutta jos nämä ovat syntyneet kuolleena, niin meidän seuraava aiheemme taas on kitunut pois pitkän ajan kuluessa ja vihdoin saa armonlaukauksen. Nimittäin Duke Nukem on vihdoin laitettu pois kärsimyksistään. Peliteollisuuden surullisen kuuluisin ikuisuusprojekti Duke Nukem Forever on vihdoin virallisesti kuollut ja kuopattu. Mä muistaakseni laitoin tänne lyhyisiin, sä heitit sen tänne pitkiin uutisiin, joten onko sulla oikeasti tähän jotain sanottavaakin? Ei, mutta kyllä tästä voi dialogia näin, eli minä vuonna se tuli tämä Duke Nukem 3D joskus. Jaaka. Muistan sitä joskus nappulana pelanneeni. Mä en koskaan mieltynyt siihen. Mä oon pelannut sitä tosi vähän. Joo, siis se oli tosi semmoinen hauska pelattava joskus Doomin jälkeen. Tietenkin se oli semmoinen hyvin sarjakuvamainen, että se oli silleen, tuntui vähän semmoiselta niin kuin vähän lapsellisen näköiseltä, mutta toi onko se niinkin uusi? Joo, siis mulla on aina ollut... Se on ehkä vähän liian uusi minulle, että mulle se on ollut mennyt kuitenkin vähän siihen Just Another FPS-kategoriaan, että muistan, että Wolfenstein 3D:tä tuli pelattua ja sitten Doomia vähän, mutta Duke Nukem meni sitten ohi. Duke Nukemissa niin se, mikä taisi olla semmoista vähän niin kuin erilaista, että se hahmon liikkuvuus oli ja semmoiset, niin kuin, no ei nyt mitenkään niin kuin massiivisesti pystynyt vaikuttamaan siihen ympäristöön, mutta siis se oli, jos nyt väärin muistan, oli yksi ensimmäisiä tämmöisiä first person shootereita, missä niin kuin pystyi siihen ympäristöön vaikuttaa ja niin liikkumaan ja kumartelemaan ja käyttää jotakin ihme rakettireppuja ja tämmöisiä, että se oli niin kuin semmoinen paljon monipuolisempi, että siinä mielessä rakettireppu ihan, taisi olla jo Doomissakin, mutta... Eikä. No en mä ole ihan varma, mutta joo, siinä oli niitä hillittömän hauskoja juttuja, miten sen sai kommentoimaan ympäristöistä. Ja se, mikä taisi olla se isoin tekninen uudistus ja mikä on sitten iskostunut genreen ihan lähtemättömästi, on se, että siinä pystyy tähtäämään hiirellä niin kuin kolmiulotteisessa tilassa. Eikä vaan silleen, että se on tähtää aina eteenpäin ja sitten se ampuu just sinne, minne se sattuu ampumaan, niin kuin Doomissa esimerkiksi, että se kyllä ampuu ylöspäin, mutta... Siihen ei pystynyt vaikuttamaan. Joo, mutta Duke Nukem Foreverin näitä demovideoita, niin siis niistä on tullut näin vuosien mittaan, siis kuinkahan monta, tosi monta siis semmoista demovideota, missä esitellään sitä peliä näin. Ja siis niin kuin joka kerta se on aina ollut hienompia ja hienompia. Nyt mitä niin kuin nyt tämän Realmsin lopetus uutisen myötä, niin ilmeisesti jostakin ne vuoti niitä, sitten niitä viimeisimpiä pätkiä, niin olihan se sille ihan hyvän näköinen, mutta Joo, se on ilmeisesti ollut ihan kohta valmis, on ollut vaikka kuinka kauan, ne on ilmeisesti ollut aika vaikuttavia ne. Niin. Siis täytyy sanoa, että mua ei kiinnosta FPS-genre oikeastaan ollenkaan, että mun mielestä ne on kaikki ihan samanlaista huttua, että mä tiedän, että niille, jotka oikeasti niitä pelaa ja jotka oikeasti niitä tuntee, niin erot on taatusti massiiviset ja en siinä mielessä halua niin kuin väheksyä sitä, että se on, niin kuin, se on genren sisäistä variaatiota, joka on harrastajille ja intoilijalle todella tärkeää, mutta näin niin kuin peruspelaajana, niin mä en niin kuin näe niissä oikein mitään. Siis sinällään tosi monessa paikassa törmän, tästä on puhuttu, niin tämmöiseen Chinese democracy ilmiöön, että semmoinen samanlainen myyttinen julkaisu, mitä on niin kuin odotettu. Että niin, oli. Mä en tiedä, toisaalta niin kuin se, että kun, miten, niin kuin, minkälainen Chinese democracy lopulta oli näin, niin ehkä jos yhtään se kertoo siitä, että jos pitkään hinkkaa, niin mitään tulee, niin kyllä niin kuin tämäkin voi jäädä julkaisematta siinä tapauksessa. Niin, ja sekin vaikuttaa sitten siinä vaiheessa, että jos niin kuin on hypettänyt 12 vuotta jotain, niin se ei voi olla mikään muu kuin pettymys, vaikka se olisi kuinka hyvä. Koska se on silloin just niin, niin myyttiset mittakaavat saanut sen, että tämä on niin kuin parasta, mitä on keksitty sitten viipaloidun leivän, että eihän se mikään voi niin kuin 12 vuoden hypeä oikeasti täyttää. Ei ainakaan tule mieleeni mitään, mikä olisi. Pomppasi tämmöinen Samsungin mainos tähän on eteen tässä, niin tämmöinen niiden uusi Blu-ray soitin näistä, kysyi, että how much entertainment our new Blu-ray player can deliver, näin, niin musta on vähän huono mainoslause, koska jos tuohon pistää PlayStation 3 tuohon vierelle, näin, niin se vastaus, että not much. Niin, tai melkein minkä tahansa muun laitteen sen puolella. Joo. Siellä laittaa vaikka PC-koneen, jossa on se Blu-ray-asema sisällä, niin luultavasti samalla hinnalla saa. Mutta se ei liity enää Duke Nukem Foreveriin millään tavalla. Sitten mä nostin, tämä ei varsinaisesti ole uutinen, mutta mä haluan vaan nostaa tämän esiin sen takia, koska mua turhauttaa se, että ihmisiä ei tunnu kiinnostavan tää tippaakaan. Ja sen takia mä kiusaan niitä sillä niin kauan, kunnes ne tulee. Eli iTunes App Store on amerikkalaisen tekopyhyyden kourassa. Ja koko ajan yhä enemmän ja enemmän. Ensin oli South Park-klipit liikaa, mistä silloin puhuttiin siitä. Sitä kiellettiin lapsien ravistelu. Sitä Nine Inch Nailsin softa kiellettiin, koska sen kautta voi ladata kappaleen, jossa on kirosana. Voi kamala. Ja nyt omaa naamansa ei saa enää laittaa uskonnollisen hahmon kroppaan. BitTorrentit ja muut nettipalvelut kielletään, kun AT ja T ei halua kenenkään käyttävän dataa. Ja siis näitä on nyt viime aikoina, näitä on kerääntynyt taas niin paljon, että mä en halunnut nostaa niitä niin kuin yksittäisiksi uutisiksi, vaan tämä vaan ylipäänsä se, että minkä takia eurooppalaisten kuluttajien pitäisi mennä amerikkalaisten täysin tekopyhien arvojen talutusnuorassa, että niin kuin tämmöinen, että esimerkiksi tämä, mikä on nyt nostanut aivan hirvittävän paljon pahennusta Jenkeissä, on tämä softa, jossa ravisteltiin vauvaa, joka siis pääsi läpi, mutta sitten se vedettiin myöhemmin pois. Se oli siis tämmöisen, mikä se olisi suomeksi, awareness group, tämmöinen niin kuin yhteisö, joka yritti levittää tietoa siitä, että jos ravistelee vauvaa liikaa, niin se voi kuolla siihen. Se oli semmoinen. Joo, ja se on sitten hirvittävä pöyristys, että semmoinen on päässyt. Samaan aikaan siellä sitten on 10 FPS-pelejä, minkä takia esimerkiksi Wolfenstein 3D:ssä on ihan ok ampua 10 000 natsia, mutta sitten ei ole yhtä vauvaa saa no, tota... hyvin vahvasti karikyroidussa softassa mukaan, joka tehdään tota, tämmöinen, että siis... Minä vastaan tuohon vauvaravistelujuttuun, että tota, eihän niillä nyt niin kuin... Jos se oli tommonen, niin sitten eihän niillä ole ollut mitään muuta tavoitetta, kun saa asia vaan niin kuin puheenaiheeksi, ne hän sai sen. Eihän niitä nyt kiinnosta se, jos ne tolta kantimilla tehnyt sen softon, niin tuota, eihän niitä silloin ole kiinnostunut se, että pääseekö se oikeasti jakeluun, vaan se, että niin kuin siitä puhutaan yleisesti. Kyllä, nyt siitä puhuttu yleisesti, eli se oli ihan suksesi. Joo, mutta siis, no, Nine Inch Nails softa. Sekin julkaistiin. No se otettiin takaisin myöhemmin, joo. Mutta sitten tota, noi datakysymykset, nyt niistä on puhuttu ja ne on ihan perseestä. Mutta ehkä nyt uusi, mikä on mulla eniten lyönyt vastaan, on tämä, että siis tämä softa, missä siis voit ottaa kuvan jostain tyypistä ja sitten sä voit zoomata ja kropata sen kuvan silleen, että sä voit laittaa johonkin niin kuin valmis siluettiin, vaikka Jeesuksen tai siinä oli Buddhaa ja siinä oli niin kuin tällaisia... yleisesti tämmöisiä perususkonnollisia figuureita ja voi sitten oman naamansa laittaa siihen, niin se on just semmoista jenkkiläistä ylipoliittista korrektiutta, että siis, mä en siis ymmärrä sitä, että minkä takia me täällä ei muka voitaisi käyttää sitä softaa, kun niillä kuitenkin on erilliset softa- ja musakaupat ja videokaupat sillä, että kun täällä ei voi ostaa joitakin biisejä, joitakin äänikirjoja, no videota ei saa ostaa ollenkaan ja muuta, niin minkä takia tämäkin laitetaan niin kuin yhden alle? Ja se, minkä takia mä nostan tämän esiin, on se, että sen ihan oikeasti, siis mä ärsytään se, että mulle suurin piirtein aina nauretaan, kun mä nostan esiin, että ottakaa se huomioon ennen kuin mietitte, että ostatte iPod Touchin tai iPhonein, että ottakaa huomioon, että silloin te menette mukaan infrastruktuuriin, jossa te menette täsmälleen amerikkalaisten arvojen mukaan, ja teillä ei ole mitään sanomista siihen, ellette te sitten murra sen puhelimen. No tota, sanotteko näin, että jos näistä joku näistä, no keto data, mutta se data on tietenkin se, on jenkkiläisten heikkojen 3G-verkkojen syytä. No, mutta onko se meidän vika, että Jenkilässä on huono 3G? No toi on, siis toi datakysymys on vaan se, että halutaan luoda vaan väkisin tuommoisia bisnesmalleja näin. No, siis. No niin, mutta kun suomalaisia ja ylipäänsä eurooppalaisia datatarjoajia se ei kiinnosta. Siis, no kyllähän totta kai ne kiinnostaa, jos ne voi pelottaa enemmän. No mutta siis toi on musta ihan silleen, niin kuin, siis kyllähän mäkin ihan mielelläni kyllä näkisin kieltämättä, että niin kuin, ei siinä mitään datarajoitteita ole, mutta jos ne on niiden tapa tehdä bisnestä, niin ei tuo niin kuin apuilta niin, mitenkään yllätä. Mutta tuota... siis kyse on se, että Sonera ja, no Soneraakaan ei, siis Sonerahan tarjoaa rajattomia datapaketteja ja ne myy niitä enemmän kuin mielellään. Saunalahti on se, mikä on mulla. Mä sain niiltä soiton joku aika sitten ja kysyin, että onko mä tyytyväinen rajattomaan dataan, ja mä sanoin, että joo, että mä käytän varmaan useamman gigan dataa kuussa. Ja ne sanoi, että sehän on hirvittävän hyvä. Mä melkein voisin sanoa vaikka, että jos Sonera kokisi se ongelmaksi, että liian Sonera, niin kyllä ne varmaan sitä neuvottelisi, että En mä tiedä, pystyykö Applen kanssa oikeasti neuvottelemaan, kun ne menee niin sen oman amerikkalaisen. Ja ylipäätään se, että minkä takia, mitä asiaa Applella ylipäänsä on niin kuin asettaa amerikkalaisia sensuuristandardejaan koko maailman. Ja tämähän on siinä mielessä, kukaanhan ei pakota sua ostamaan iPhonea tai iTouchia. Että siinä mielessähän tämä ei ole niin kuin yleinen sensuurikysymys samalla tavalla kuin internetsensuuri. Mä en tiedä, oliko siinä iPhone 3.0, niin olikohan siinä, siis siinä firmiksessä, niin oliko siinä viitteitä siitä, että siihen olisi tulossa joku parental control-systeemi. Eli tavallaan se, jossa niin kuin ne laitteet saadaan tukemaan ikärajasysteemejä, että se voidaan sen huoltaja voi asettaa sen, niin sen jälkeenhän ne tavallaan ne pystyy sitten suoraan menemään siihen, että tuota, kun se valvonta tehdään siellä päässä, missä se valvonta kuuluukin tehdä, eli siellä kuluttajapäässä, niin tuota, toivotaan. Sittenhän se pääsee. Mutta toisaalta siis toi Nine Inch Nailsin niin kuin ehkä näin niin fanina itse vähän nyrppi, mutta sekin meni ohi. Et mun mielestä kun tuolta ei vielä toistaiseksi, niin en ole nähnyt vielä mitään semmoista että olisi blogattu mikä niin kuin, paitsi jotenkin niitä e-kirjoja, mutta se kirjallisuuden torppaaminen sen takia, että jossakin kaunokirjallisuudessa rumia sanoja, niin on vähän outoa. Tosin siihenkin ilmeisesti on tulossa se oma, kun se on tähän mennessä on ollut appeja eikä niin kuin tämmöisiä teoksia. Mutta tota, en mä tiedä, mä nyt, ei nyt silleen hirveänä siis haittaa, että joku tämmöinen, sieltä jotakin blokkaillaan niin kuin ohjelmia. Tämä on sen aina kiva, että tuota, kaikki menisi ja saisi läpi näin, mutta sitten hankkii jonkun muun puhelimen. Niin ja siis se onkin se, että totta kai ei voida puhua tässä niin kuin puhutaan esimerkiksi valtiotason internetsensuurista ja muusta. Kenenkään ei ole pakko ottaa iPhonea ja iPod Touchia, mutta minkä takia mä haluan aina silloin tällöin ottaa tämän oikeasti vahvasti puheeksi on se, että ihmiset oikeasti ottaisi sen huomioon. Että se on, eikä se ole vaan sellainen, kun mä oon saanut tästä hirveästi semmoista, kun mä oon puhunut tästä, niin mä oon saanut tästä semmoista palautetta, että no siellä se Henrik taas hysterio jotain jenki vihansa ja muuta, vaan tämä on ihan oikeasti semmoinen, että kun siis kyseessä on, eihän sitten tuota voi sanoa muuksi kuin sensuuriksi, ja se, ottakaa se huomioon. Mullakin on iPod Touch, ja mä olen tiedostanut sen, ja en ole lähtenyt boikotoimaan tätä, mutta ottakaa se huomioon, että teillä lähtee siinä vaiheessa iso osa siitä kontrollista pois, että mitä te voitte tehdä sillä. Ja sitten kun se vielä tapahtuu täysin suurin piirtein sattumavaraisten ulkopuolisten arvojen kanssa, että se on vähän sama kuin kun Suomen television sisältöä määrittäisi yhtäkkiä joku amerikkalainen born again evankelistaryhmä, ja yhtäkkiä täällä ei saisi näyttää vaikkapa tota, no, mikä tulisi nyt mieleen, ei saa näyttää vaikka teho-osastoa sen takia, koska siinä tota noin, siinä annetaan. Eikö itse asiassa tota, siis korrekti analogia tuohon voisi olla se, että vaikka suomalainen kirjakauppa, niin ei ottaisi valikoimiinsa jotain tiettyä kirjoja. No joo, se on parempi. Näin, niin tuota, no varmaan sitäkin tapahtuu, jokuhan ne aina valkkaa. Niin, siis kun musta niin kuin silleen, kun nämä esimerkit, niin nämä on tämmöisiä semmoisia, että jos on, niillä on, siis noin on nyt niin kuin ohjelmia nyt, mistä puhutaan. Niin jos niillä on siellä, ne on tehnyt määritelmän, että tämmöistä ohjelmaa, jossa on tämmöistä sisältöä, ei hyväksytä. Okei, totta kai siinä tulee siis semmoisia loogisia ristiriitoja siinä, että niin kun ne myy South Parkia ehkä siellä videopuolellaan, mutta sitten et saa South Parkia striimaavaa softaa siihen kännykkäs. Tai ne myy Nine Inch Nailsin levyjä, mutta et saa sitten niin kun appia, jossa niin kun lauletaan, niin kun, että I wanna fuck you like an animal. Niin tuota, on siinä niin siis semmoinen selkeä looginen. Lauletaanko sinne niin? No kyllä minä sitten ymmärrän. Et on siinä niin siis semmoinen tietty ristiriita, mutta tavallaan siis se, että että jos niin on tehty ohjelmille se tietty, että ne halutaan, että ne on ikärajaa tämä, että ne koetaan niin erilaisina teoksina, mikä tietenkin ehkä ei tänä päivänä enää toimi, mutta siis tuota. No, mutta sanoisivat sitten sen, kun nyt ei edes tiedetä, että missä kohtaa se menee se raja. Ja sehän lukee niissä ohjelmistojen tekoehdoissa, niistä hyväksymisehdoissa. Tietenkin nekin on varmaan ihan epäilyä. No joo, mutta joo, siis kyllä totta kai, siis mun mielestä niin kuin, Apple on ihan, siis näiden rajoitukset on ihan perseistä, mutta tuota, mä en nyt vielä näe tätä niin kuin semmoisena tämän minuuttimäärän arvoisena epäkohtana. Joo, no en minäkään tästä näin pitkään. Se mun pointti vaan oli se, että ottakaa se huomioon, kun teette, koska se puhelinmyyjä ei taatusti ota tätä puheeksi. Se on kuitenkin aika iso asia. Se, mistä mennään lyhyisiin ja se, mistä myyjä ei taatusti ota tippaakaan puheeksi, on se, että Amazon julkaisi suuremman Kindle DX:n. 6 tuumasta 9,7 tuumaan kasvanut näyttö on suunnattu lehtien tilaamiseen ja oppikirjojen lukemiseen. Laitteesta löytyy myös natiivi PDF-tuki. Paljonko se hinta pomppasi? Ja hinta pomppasi aika perkeleellisesti. Se on $500, se taitaa olla pari dollaria alas. Musta se olisi ihan sen arvon. 10-tuumainen näyttö, jos on PDF-tuki näin, niin mennään 500 voisin maksaa suorille käsille. Porvari Erkka iskee taas rahaa tiskiin. Siis no helposti. Mä olisin valmis maksamaan siitä 100 €. En sen enempää, koska 230 €. Mä kuuntelin pari jaksoa sitten, sehän oli niinku semmoisesta PDF-lukijasta, oli lupasit maksaa niin kuin hyvinkin suuria summia. No sanotaan, että... Tämä on jotenkin ihan teoreettinen keskustelu, koska se kumpikaan meistä ei saa kiinnostaa. Niin, tuota, se on totta. Eläpäs niin kuin rupeaa nyt tässä huuskastelemaan. Sä muutaman jakson sitten lupailit vaikka mitä. Se, no siis jonkinlaisesta tota noin... tällaisesta elektronisesta kirjasta. Tästä mä en olisi valmis maksamaan, ihan sen takia mä en halua noin isoa lukia, että se mulla tulee vastaan siinä jo sekin, mutta siis, kun tosiasia kuitenkin on, vaikka mä tiedän, se ei ole sama, ja se ei ole yhtä näppärä, mutta siis jos kaupasta saa netbookin hintaan, mitäköhän niitä saa, 230 euroa, tosi niin, minun netbookidissa on ollut tähän väliin taas, että mun mielestä ne ei ole se, ne halvis netbookit ei ole sen 250 arvosi. No sekin on kyllä totta, mutta siis no jos, mutta sillä pystyy tekemään ja sillä pystyy lukemaan myös huomattavasti enemmän muutakin kuin Amazonin jotain omaa formaattia ja PDF, ja sillä voi lukea jo paljon muutakin ja saa sillä vielä värinäytön päälle. No vaikka senkin, mutta siis $500 10 tuuman ei, sivusta. Se on ihan osa puinte. Mutta myös tässä niin ehkä hienoa, että tässä on se, että jos niin kuin toinen vaikuttaa ihan niin kuin, se aika hyvää tahtia, sitä joku kuukausi vai kaksi, kun ne julkaisi Kindle 2 näin. Menikö se Kindle 2, niin menikö se jo tähän 3G-verkkoon vai onko se sinne joo, vielä sinne? No niin joo, eli se alkaa niin kuin teknisesti olla jo semmoinen, että se kelpaa muuallekin kuin Jenkkilässä toimivaksi. Että siis siinä mielessä, että jos toi on nyt tommoinen, niin kehitystahti on ihan hyvä, että kunhan tänne joskus saadaan niitä myyntiin, niin ja, siis varmaan ihan vielä laittaa. Ilmeisesti se isoin, tai ainakin yksi niistä isoista on se, että kun siihen kuuluu se koko laitteen elinikäinen data, koska se käyttää synkkaamiseen sitä langatonta verkkoa. Niin mä en ymmärrä, että miksi ne ei voi tehdä, jos ne oikeasti, ilmeisesti niillä kauheasti ei ole oikeasti kiinnostusta tuoda sitä Jenkkien ulkopuolelle, koska ne voisi ihan hyvin, ja se ei varmasti olisi niin kuin, se ei niin kuin valmistusprosenttia vaikeuttaisi mitenkään, ne tekisi siitä yhden version, jossa ei vaan sitä langatonta verkkoa ole, vaan se synkkaaminen tehdään USB:llä. Ainakin tässä DX:ssä on USB-portti justiinsa sitä varten mukana. Ja siis se täytyy sanoa, että toi natiivi PDF-tuki on semmoinen, että se oikeasti nostaa sen arvoa aika paljon munkin silmissä. Että se on se killer app, mikä niinku mun silmissä siinä on. Että senkään takia mä en Kindleä olisi aikaisemmin halunnut, mutta no joo, tuossa aika sanottu, keskustelu on kovin teoreettinen. Joo, tuossa mikään, siis se mikä on niin se langattoman, mikä on niin tehnyt tuosta sen, ehkä sen, niin sen hienoin tuon, eli Jenkeissä. Mm. Eli sä voit suoraan siitä laitteesta ostaa ne kirjat sinne, ja ne tulee, ja sä et joudu maksamaan sitä erikseen. Se, tavallaan se laitteen kova hinta, se liittyy osittain myös sillä, että ne datayhteydet sisältyy siihen hintaan. Tosi onhan se jotenkin ilmaakin, mutta se, että mitä toi meinaa niin tämmöisen niin sanomalehtien sähköistymiselle, niin se on ihan mielenkiintoista. Mutta jos oikein lueskelin, mitä jossakin oli raportoitu, niin Amazon haluaa, niin jos tilaat vaikka New York Timesin kautta, niin ne haluaa niin peräti 70% niistä. Joo, se on. Ne ampuu itseään ihan jalkaan sillä. Toisaalta en tiedä paljonko menee, minkälaiset jakelukustannukset ylipäätään on tuolta lehdillä, että ei se niinku ilmasta ole se paperin kantaminen. Että. Ei todellakaan, se on todella, siis painattaminen ja jakeluhan on se isoin. Niin. Plus sitten mä en tiedä, tarjoako ne sitten niin näille lehdille, niin siis semmoisen, ne tuleeko se julkaisu alusta, niin tuleeko se tavallaan, kehittääkö se Kindle, sitä mä en tiedä, mutta siis se, että niinku, tavallaan tuleeko se sieltä Kindlen kautta myös se alusta, millä tuotetaan se sisältö, vai joutuuko niinku jokainen lehti keksimään se itse, vai tavallaan, niinku, että saako ne käyttää jotakin Kindlen niinku infrastruktuuria siihen, että tai siis Amazonin infrastruktuuria siihen, että miten ne hoitaa sen. Ei mitään tietoa. Sen On the Mediassa tuosta puhuttiin, siellä oli justiin se jostain suhtisosta lehdestä oli edustaja, joka oli kieltäytynyt tästä sopparista Amazonin kanssa just sen takia, että Amazon ilmeisesti ei ole valmis millään tavalla neuvottelemaan siitä 70%. Ne on vaan ilmoittanut, että joo, 70% meille keskustelun loppu. Ne sanoivat, että ne olisivat todella mielellään valmiita keskustelemaan siitä, jopa ehkä olleet avoimia siihen, että 70%, jos niillä olisi oikeasti ollut siihen perusteet, mutta Amazon ei suostu siitä edes keskustelemaan millään tasolla. Että mä en tiedä, mikä juttu se nyt sitten on, että ne vaan sanelee sen ja sitten ei ole mitään asiaa keskustelupöytään, mutta joo. Mutta sitä ei saa täällä, joten sitä ei saa täältä, joten se on ihan perseestä. Nokia sitten taas, tämäkin on oikeastaan aika teoreettinen. Nokia tiputtaa N97 hintaa, vaikka sitä ei ole vielä edes julkaistu. Joo, taitaa iPhone 3 ja Palm Pre pikkusen hiosta, että no en mä tiedä, vai taantuma vai mikä nyt onkaan, mutta kun katsotaan tuossa, että Suomessa hinta-arvio on tipahtanut alkuperäisestä 990 eurosta 750 euroa. Eli sitten kun se menee oikeasti myyntiin, niin se varmaan, jos vähän aikaa ottelee, niin sitä aika nopsaan saa varmaan heti startissa saa 650-590 ja vakiintuu sinne 500 tienoille syksyyn mennessä. Mutta mun ensimmäinen reaktio tähän olikin se, että jaa, nytkö se maksaa enää vain 8000 euroa. Niin. Mä kyllä tuo kiinnostus, ei sinällään tuo vaikuttaa niin kuin pitkästä aikaa niin kuin nokialaiselta. Joku jostakin syystä ne venäläiset aina onnistuu, no nokialaiset ensimmäiset liikkuvat. Siinä joskin oli jo arvostelussa, oli tosi vaan venäjäksi. Niin. Mutta siinä ilmeisesti ei sitä niinku suitsutettu minnekään niinku maailman taivaisiin, mutta sille, että ihan perushyvä puhelin. Et siinä ne aktiiviset widgetit, eli tavallaan siinä, eli tämä N97 näyttää niinku tämmöiseltä kommunikaattorilta, jossa on kosketusnäyttö ja jossa on niinku, se, jos ajattelette sen tämmöiseksi pitkäksi suorakaiteeksi näin, niin tavallaan se liikkuu silleen sinne, niin kun sinne pitkän sivun suuntaisesti slaidaa auki ja tulee ne näppäimet näkyviin. Niin siinähän on se tämä aktiivinen valmiustila, vai mikä se on, niin siihen pystyy tämmöisiä widgettejä ottaan käyttöön. Ilmeisesti tuossa tämä 5800 Music Expressissa on vähän samantyyppisiä, mutta tässä ainakin mitä on demoiltu, niin pikkusen hienompia. Ja ne olisi semmoisia niin kuin aktiivisesti päivittyviä. Eli tavallaan se näkymä, mikä siinä on, niin se on semmoinen jatkuvasti päivittyvä. Ja siinä pystyt seuraamaan silleen vaan monia asioita ihan vaan vetämällä sen taskusta kurkkaamalla. Että se, mikä on niin kuin esimerkiksi johonkin iPhonein verrattuna. iPhonein semmoisia heikkoja puolia tällä hetkellä minun mielestä, että siellä pitää aina avata jotain, että näkee, että mitä on tapahtunut. Joskin itse asiassa iPhoneistakin nyt oli aika monesta lähteestä niin ollut, että niiden monia jo kokeiluista ja siitä, että ne pyrkii siihen suuntaan kyllä, että siinäkin pystyisi monia ajaiskelemaan ohjelmia. Että. Mutta. Facebook kokeilee videopuheluja. Miksi? Miksipä ei? No niin. Jos se on oikeasti, mä en tiedä, tapahtuuko se netin kautta, niin voi olla latenssi aika hirmuinen, mutta toi varmaan semmoinen aika, tehot kasvaa ja kaistat kasvaa, niin varmaan semmoinen aika looginen suunta, joskin minä suhtaudun aika skeptisesti siihen, että ihmiset oikeasti haluaisi videota käyttää, mutta toisaalta siis se videopuhelujen huono käyttö, niin ehkä siis siinä on aika paljon sitä, että se on semmoinen viestinnän muoto, mikä ei niin kuin, se ei ole tarpeeksi tuttu, eikä se ole niin kuin tarpeeksi silleen heti läsnä. Että Skypeilläkin niin huomaa, että niin kuin sukulaisille, mitä joskus aina anoppilaan huhuilee, niin se vaatii kyllä edelleen sen verran kaistaa, että jonnekin jos jonnekin Kokkolan perukoille, niin yrittää siellä joku mekaaninen kaista ja käytännössä paljon vähemmän, niin ei sitten löpökoneen, niin ei sitten tule mitään. Mutta. Ja ihmiset valittaa jo muutenkin, että Facebookissa on ihan liikaa semmoista taustameteliä, niin sitten jos siitä tehdään vielä audiovisuaalista siitä taustametelistä, niin siinähän sitä sitten mennään. Mutta toisaalta siis siinä se, mikä niinku, semmoinen ehkä, niinku, mitä nyt tässä nyt ei ehkä tule ajateltua, että niinku, totta kai niinku nyt, siis tämäkin, tämä tieto tulee siitä, että jossakin Facebookin koodissa on tämmöisiä notification messageja, jotka, niinku, jotka on tuota, sillä suunnilleen samassa osiossa, missä on näitä kaikkia chattiin liittyviä, niin siellä on tämmöisiä video call denied ja incoming video call ja loading video call, tämmöisiä notifikaatioita, että siis tavallaan tämä nyt on niin kuin tämän tasosta tietoa. Mutta tuota, se, mihin tämä voisi niin kuin olla siis silleen ihan semmoinen killer app niin kuin oikeasti, niin tavallaan semmoiseen ryhmä- ja fanisivutason toimintaan, missä mun mielestä Facebook on ollut niissä aika heikko. Tai vaikka ne onkin suosittuja, niin musta on tosi kömpelö siis semmoisen niin kuin ryhmäytymisen välineenä. Niin se, että jos joskin fanisivuille voit mennä ja siellä sitten tuota joku rockistarpaista iskee siltä videopuhelun näkyviin kaikille niille faneille näin, niin tuota, se voisi olla tämän tyyppisen niin kuin tämmöisen public profile boostaukseen niin aika hieno. Plus sitten nämä ryhmät, jos sillä oikeasti pystyisi pitämään semmoisia vaikka kokouksia pieniä, niin siinä mielessä, että jos tämä ei hyökkäisikään niin kuin tavallaan tämmöinen Skype-tyyppisen videocall-kentällä, vaan jos Facebookissa nähtäisiin enemmän tämmöistä niin kuin Adobe Connect Pro-tyyppistä, tai että mikä se olisi tikkäämmä sen tyyppistä, niin. Street View-kuvat menee uusiksi Japanissa. Kameroita joudutaan laskemaan alemmas, jotta ihmisten pihat eivät näkyisi kuvissa. Ja ilmeisesti ne oli ehtinyt kuvata jo, oliko se Tokion ja Naganon, että ei tule ihan halvaksi Googlellekaan, että homma alusta. Mun mielestä tämä on erittäin hyvä, että tämmöinen vihdoin tuli, koska siis vaikka mä nyt oon ollut äärimmäisen kriittinen koko ajan tuota Street View-juttua kohtaan, niin mä ymmärrän sen, että jos on kadulla, niin ei voi olettaa, että tota noin, ei voisi käydä niin, että nyt näkyy jossain kuvassa, koska se voi tapahtua ihan missä tahansa, jos on vaikka Helsingin keskustassa tai missä keskustassa tahansa kävelee ja siellä on turisteja, jotka nappailee kuvia, niin pakostihan sitä lävähtää johonkin kuvaan jossain vaiheessa, mutta se, että nyt ilmeisesti toi valitus tulee ilmeisesti justiin siitä, että ne kamerat on ollut niin korkealla, että sä oot nähnyt jonkun aitojen yli, ja sitten on nähnyt niin kuin alimpien kerroksien ikkunoista sisään, niin se, että piha-alue ja niin kuin ikkunat, vaikka ne olisi matalallakin ne ikkunat, niin siinä kohtaa mun mielestä menee se yksityisyyden suojan raja. Että sen rajan yli, vaikka se saattaisi joskus tuntua vähän hassulta, jos on vaikka joku todella huono aita, josta näkee puolet läpi muutenkin, tai läpinäkyvät ikkunat, niin kuin suosittua tuntuu olevan ihmisten tapauksessa, niin silti mun mielestä siinä kohtaa menee se raja, että sitä sä et saa ylittää. Jännä, että tuota ne, kun nehän sitten sumentaa niitä kasvoja ja rekkareita, mutta tietenkin se varmaan tehdään jollakin automaatiolla, että kasvojen tunnistus näin menee. Paitsi, että meneeköhän kaikista katumainoksista kasvot sumennettu. Sitä en tiedä. No, tai meneeköhän mainokset ylipäätään sumennetaanko. Mutta mä en tiedä. Se ehkä kieltämättä, jos siellä joudutaan niin kuin hyvinkin paljon tuossa niin vetää uusiksi, niin tuota, että jos siellä alkaa olla sitten puolet kuvasta sumennettu, niin ihan ymmärrettävä, että vähän sitten ajetaan vaikka uusiksi. Niin ja ilmeisesti Japanissa on tähän liittyen rajut lainsäädännöt, että justiin se, että sä et saa, niin kun siellä pidetään esimerkiksi se, että jos jollakin on pihalla pyykkiä istumassa, jos joku, tai siis kuivumassa, jos joku ottaa siitä kuvan, niin se on ilmeisesti niille hyvinkin todella niin kuin oikeasti vakava asia. Että tota noin, mun mielestä se on hyvä vaan, että vaikka sinänsä mä nyt, vaikka mä puhun usein ja paljon niin kuin Street Viewtä vastaan silleen, että mä toivoisin siitä lisää, mutta mulla ei ole mitään sitä palvelua vastaan, se on hieno palvelu, mutta musta se on vaan positiivista, että näihin oikeasti, kun tässä pitää olla varovainen, ettei, koska jos sallitaan niin kuin vähän leväperäisyyttä yhdeltä jutulta, niin se mahdollistaa niin paljon, että mun mielestä on vaan hyvä, että näitä tulee näitä tällaisia ennakkotapauksia. Microsoft lisää Photosynth-toimintoja karttapalveluihinsa. Useista kuvista syntyviä 3D-mallinnuksia aletaan lisäämään muun muassa Live Earth-palveluun. Tämä on mielenkiintoista, koska noi Photosynth on semmoinen systeemi, millä tietenkin voisi sanoa, että KVG, mutta eli siinä otetaan runsaasti jostakin kohteista valokuvia ja sitten se järjestelmä laskee niiden kuvista semmoisen niiden suhteet toisiinsa. Eli jos vaikka otat kuvaa niin kuin yleiskuvan vaikka rakennuksesta, sitten rajaat siitä sitten toisen kuvaan, joka on vaikka vaan siitä porttikongista ja sitten menet vaikka vähän lähemmäs ja otat kuvan siitä vaikka niin kuin sieltä jostakin ovesta ja sitten vaikka oven kahvasta, niin sitten se mahdollistaa se systeemi, että sä voit kliksutella sitten tavallaan siellä kuvassa niin kuin syvemmälle. Ja tuolla tavallahan on tehty isoista tämmöisistä kirkosta ja Obaman virka-astujaisista vaikka mistä kaikista, niin semmoisia niin kuin malleja. Niin se, että jossakin rakennuksissa, kohteissa, niin noissa karttapalveluissa, niin sitten pääsii sitten niin kuin vaikka katsomaan jotakin historiallista kohdetta, niin ihan semmoisia yksityiskohtia myöten, niin kyllä. Äärimmäisen hienoa. Kyllä. Mä en ole koskaan itse jaksanut olla sitten kauhean innostunut, koska mä en ole niin valokuva-orientoitunut ihminen muutenkaan, mutta ihan siinä ehkä vielä on semmoinen, että niin kuin, se on aika suljettu edelleen, että jonkun verran crowdsourcea niitä kuvia, mutta että siinä vaiheessa, kun pääsee itse tekemään tuommoisia silleen, että otan pistän purskekuvauksen päälle kamerasta ja sitten pyörittelen niin kuin vaikka jonkun objektin ympärillä, niin sitten saan siitä itse tehtyä semmoisen pyöriteltävän mallin, niin siinä vaiheessa toi hieno. Siitä olisi joskin vaiheessa, kun tuli se iPhoneille, tuli se pelkkä katseluohjelma, että milloin saadaan sitten semmoinen, että se olisi suoraan siinä kännykässä se, että millä voisi mallintaa asioita. Piraattiväki kiusaa The Pirate Bay-syyttäjää, ja tästä meillä oli vähän erimielisyyttä, että onko se nyt ajankohtainen asia vai vasta vähän myöhemmin. Eli siis idea on se, että kun Pirate Bay-syytetyille nyt läväytettiin pienet sakot tässä vähän aikaa sitten, niin idea on siis se, että Pirate Bayn ystävät auttaisivat näiden sakkojen maksamisessa silleen, että se tehtäisiin mikromaksuilla, eli jokainen, joka haluaa vähän antaa rahaa, niin antaa yhden Ruotsin kruunun, mikä tarkoittaa sitä, että niitä tulisi aivan hirvittävä määrä, ja koska pankit antaa vain 1000 ilmaista tilisiirtoa jopa vastaanottajalle kuussa, niin se tarkoittaa sitä, että niille rupeaa hyvin nopeasti tulemaan käsittämättömän isoja palvelumaksuja siitä, että oikeastaan sitä prosessoinnista. Joo, että jos kruunun jokainen lahjoittaisi sinne firmalle, ja, niin niillä sitten aika pian alkaa mennä kruunu 75. Mikä on kruunun alalajike? En tiedä. Herrakuus, ei muista yhtä. Mä en koskaan käynyt Ruotsissa, niin mun ei tarvitse. Sanotaan niitä tiaaroiksi. Okei. Okay. 1 kruunu 75 tiaaraa, niin nyt pitää ihan katsoa, kun nolottaa, mikä se Ruotsin kruunu. Mikä se on suomeksi? Kruun. Ei vaan niinku se. No, selitässä mä katson. Äyri. Niin äyri lukee kolikossa, mutta kun eivät perhanat ole laittanut siihen suomennosta. Äyri. Kyllä. Niin on veroäyri. Tuleekohan se tuosta nähtävästi. Niin, mutta tostahan ne on yrittäneet selvitellä, että kuka tämän kampanjan takana, niin ilmeisesti sillä on ainakin nimi vilahdellut, joka viittaisi tähän yhteen näistä syytetyistä. Mutta olipa mitä ne oli, niin ihan tämä tapaus niin kuin edelleen niin kuin jaksaa rikastuttaa meitä tämmöisillä erilaisilla kansalaistottelemattomuuden muodoilla. Että tuota. Kyllä, hauska jäyne, ja sinänsä vaikka siinä olisi joku näistä oikeista Pirate Bay-tyypeistä taustalla, niin entäs sitten? Tässä ei ole mitään laitonta. Minkään. Itse asiassa tämä kyllä niin kuin, toi voi olla laitonta, jos se todetaan, että se on tämmöistä liiketoiminnan häirintää. Niin. No joo. No, mutta kuitenkin se siis tämmöinen... Mutta ei nyt sentään ei puhuta miljardiluokasta kuin ehkä niin. Intelin kohdalla. Intelille todellakin puhutaan miljardiluokasta, sillä Intelille annettiin 1,45 miljardin sakot. EU:n kauppatuomioistuin totesi, että Intel on harjoittanut laittomia kilpailukäytäntöjä omien prosessoriensa pakkotuputuksessa ja antoi sitten tällaiset kivat sakot, jotka saattaa tuntua jopa Intelin taskurahoissa jollain tasolla. Että. Joo, aika monissa uutiskommenteissa niin on sitä, että niin kun, ihan mielenkiintoista, että EU:n argumentit tässä oli aika pitkälle samat, mitä niin kun AMD on esittänyt. Että. Mutta sinänsä... Kyseessä kuitenkin oli se, että siellä oli todistamassa paljon tietokonevalmistajia, joo, jotka sanoi niin kuin heille ensikohtaisesti sen, että näin todellakin on toimittu. Eli siis valmistajille on annettu erilaisia laittomaksi tulkittavia kannustimia niin kuin siihen, että he valitsee kokonaan Intel-pohjaisen alustan tai sitten viivyttävät AMD-prosessorien käyttöönottoa, ja siis totta kai silloin, jos jos kilpailija tekee tämmöisen väitteen, niin siihen täytyy suhtautua tavallista suuremmalla skeptisyydellä, mutta kun tässä on muutakin, niin ilmeisesti kyseessä todellakin oli ihan se, ja siinä mielessä AMD puhui ihan asiaa, ja mun mielestä ihan oikein niille. Mä en tiedä, Dvorak, kun se heitteli kränkikiksissä, niin just näistä, että tällä sirupuolella olisi semmoista samanlaista. No vähän niin kuin melkein kaikessa, että ihan sama, että minkä takia televisiosta tulee paskoja elokuvia, koska se, että jakeluyhtiö, että jos haluat hyvän elokuvan ostaa näytettäväksi, niin sinun pitää ostaa niitä huonoja, niin niinhän se esitti vähän sitä, että mitenköhän menee prossumarkkinoilla tämä, että jos joku valmistaja haluaa hankkia haluat näitä hienoja suorittimia näin, niin okei, saat niitä, mutta sun pitää sitten ottaa mallistoon myös näitä löpömpiä näin. Että. Toivotaan, että niin ei käy. Sehän on itse asiassa mielenkiintoinen. Että se voisi olla semmoinen yksi, mikä sitten niin kuin se, että estää sitä, että esimerkiksi joku valmistajalla ei ole niin kuin sekä että malleja sitten. No mun mielestä se on sen tilaajan asia, että millaisia prosessoreja he haluavat tilata, että ei mun mielestä se esimerkiksi Intelillä mun mielestä on, jos minä haluan ostaa yhden Core 2 Duo-prosessorin, niin ei niillä ole mitään asiaa tulla sanomaan, että okei, sä saat ostaa sen, jos sä ostat niin kuin 7 Atomia tähän päälle. Atomhan on itse asiassa, mikä oli mun mielestä hirveän yllättävää, se ei ollut näissä meidän uutisissa, mutta sehän on raahannut Intelin tulosta aika paljon alas, että mikä oli yllättävää, koska kuitenkin nettikirjat käy kuin kuumille kiville, ainakin näin olen antanut itseni ymmärtää. Minkälaiset katteet? Se ilmeisesti siinä ne ei ole paljastanut. Joo, tuossa kyselin mun tarjouksia yhdelle yhdistykselle näistä nettibuukeista, niin ne... Siinä sitten semmoiselle vähän, että miten olisi tämmöinen pieni sponsorointi hengessä näin, niin se sanoo se kauppiasta, että se kaksikin sanoo edustaja, että näissä on niin pienet katteet, että jos se tiputtaa sen, antaisi sen alennuksen näin, niin sillä ei saa niin kuin juuri mitään. Että sanoo, että niin kuin, ne on aika huonoja tuotteita niin kuin monesti myydä. Ihan oikein niille porvarit kyykkyyn. Myöskin välilehdet menee kyykkyyn, sillä itsenäiset välilehtiprosessit tulossa Firefoxiin. Tämä on tämä Chromen esittelemä tekniikka, eli jokainen selain välilehti olisi silleen omana toimintana. Eli jos niin kuin äsken niin mulle kävi, kun valitin, että rupesi tuuletin huutamaan, niin toi Wolfram Alpha niin tuota, vetäisi selaimin kyykkyyn, niin piti niin kuin tappaa koko selain ja sitten käynnistää kaikki, palauttaa uudelleen. Niin tuota, olisin siinä tapauksessa vaan täpännyt sen yhden selaimen, tuon välilehden kiinni, mutta... Eli tämä on selvästi tarpeellinen, olemme todistaneet on, sen on suorana. Ja siis minäkin, joka varoittelin, että älkää luotako liikaa Googleen, mä käytän kaikissa Windows-koneissa yksin oman Chromea, koska mun mielestä se on äärimmäisen vikkelä ja toimiva selain. Joskin täytyy sanoa, se välilehti hässäkkä, se ei toimi ollenkaan niin kuin ne mainostaa. Ei siinä käytännössä ole mitään eroa. Jos siellä on yksi välilehti, joka kaatuu, niin se vie koko selaimen mukaan. En ole vielä nähnyt Chromea livenä kertaakaan, eikä vielä ollut ikäväkään. Mä en siis sinälläni, mä oon fakkiutunut niin näihin Firefoxin blukareihin, että mä varmaan älyttömän huono siirtyjä. Joo, no se on ehkä, mutta siis minäkin, joka on suorastaan operapuristi, niin mäkin ajattelin, kun mä kokeilin, että ei tämmöistä, ja sitten mä totesinkin, että ei perkele, että tällä mennään. Frugo tuli ja meni. Joo. Onko Frugo se, mistä me tapeltiin silloin joitakin viikkoja sitten, että voiko tästä edes puhua, kun tämä on vaan mainos? Joo. Tämä oli ihan turhaan tapeltiin. Joo, se oli jonkun aikaa avoinna ja sitten se, nyt se on ollut aika pitkään kiinni. Se oli niin kuin open beta testi ja mä en tiedä, oliko se nyt niin kuin, että niin kuin, menikö niillä joku niin kuin ketuiksi? Ilmeisesti tämä ei ollut suunniteltu, ei ainakaan sitä etukäteen puhuttu, mutta vaikutti ihan kivalta, vielä ihan helvetisti hiottavaa. Se, mikä oli niin kuin mukava niin kuin moniin muihin verkkokauppoihin, eli sai niin kuin näkyviin kertalaakilla paljon tavaraa, että niin kuin pystyi selaamaan silleen, silmäilemään silleen vähän laveammin, eikä tarvinnut että niinku 10 itemia ja sitten uusi sivu. Ja ne suositukset ja muut ei toiminut, että ne oli aika vielä alkutekijöissään. Toi kategorisointi oli vielä aika kömpelöä, mutta sillä oli ihan hyviä ideoita. Se, mikä niinku ehkä eniten sillä pisti silmään, niin sillä esimerkiksi paljon sillä oli niin kuin nyt, kun, sehän toimii silleen siis tämmöinen verkkokauppa, missä niin kuin, niillä itse, ne ei itse varsinaisesti myy mitään, vaan ne tarjoaa niin kuin alustan muille verkkokaupoille myydä. Niin siis tarpeisin miettimään, että mitenkään sinne menee, että tekeekö ne soppari sitten, vaikka puhutaan vaikka tietokoneista, niin tekeeköhän ne sen silleen, että niin kuin niillä on yksi toimittaja, vai onko niillä niin kuin monta, niin mitenkään sen tulee se hintakilpailu, koska nyt huomasin, että tuolla esimerkiksi tämmöistä teknologiakrääsää toimitti suomalaisille tämä Elektroni, jolla ei ole mitenkään erityisen hyvä maine verkkokauppana. Onko sulle tuttu? Ei. No ainakin jos katsoo käyttäjäkokemuksia ja sitten mitä kuulut tutuilta ja puolitutuilta, jotka on tilannut, niin osalla on mennyt ihan hyvin, mutta osalla sitten ei ole kauhean ruususta sanottavaa. Et siinä tuli niinku se mieleen, että niinku, jotenkin voisi kuvitella, että jos nämä lähtee tekemään, niin sillä olisi niinku hankittu vaan ne luotettavimmat yhteistyökumppanit. Niin nyt heti ensimmäinen, jonka maineen itse tunnistin, niin osoittaa, että se on just siltähän pahimmasta päästä. Että. No mutta niinhän se usein näissä on, että useille tällaisille firmoille se isoin on yhtä kuin se luotettavin. Joo, paitsi se ei ole millään tasolla, tai, ei se ole iso. Tai niin kuin tunnetuin. Ei se ole sitäkään. Tai halvin. No sitä se monesti on. Että mutta toi. Mä en tiedä. Niin. Näytti paremmalta kuin pelkäsin, mutta oli paljon viimeistelemättömämpi, mitä odotin. Mä taas en edes käynyt siellä, koska kuten totesin jo silloin muutama viikko sitten, minua ei kiinnostanut tippaakaan. Kyllä, minua kiinnostaa, koska tämä on sitä tulevaisuutta, Henrikki. Porvarit alas, verot ylös, sanon minä, ja siihen on hyvä lopettaa tämänkertainen puhujainkulma. Tämä meni kahden kesken, mutta hyvät tappelut saatiin aikaan joten eipä siinä mitään. Ensi kerralla uudet kujeet. Tämä oli muuten puhujainkulma numero 112. Tämä on ainakin minulle, tämä oli henkilökohtaisesti avunhuuto siihen, että eikö tänne nyt helkkari saada ketään muuta, mutta ei tänne sitten saatu. En maha mitään, mutta ensi viikolla varmaan taas Pörnikin toteaa, että perhe-elämä on huono tekosyy jäädä pois podcastista ja saadaan tuttua Pörni-tyyliä juontohommiin. Minä kiitän Erkkaa. Minä kiitän Henrikkiä. Minä en ole siitä ollenkaan samaa mieltä. Why just can't we get along? Sen takia, koska joskus vaan ollaan eri mieltä, ja jos ollaan väkisin samaa mieltä, niin siitä tulee vaan vielä huonompaa jälkeen. Oliko hyvin perusteltu? En kuunnellut. Okei, no. Hienoa. Mutta tähän loppuu tämän kertaan puhujain kulma, ja palaamme asiaan viikon kuluttua kai, toivottavasti. En tiedä. Tadaa!